Dick Dijkstra en Frank Evenblij. Er zijn vergevorderde plannen voor het plaatsen van enorme windturbines in Soesterberg. Maar veel mensen hier hopen er eigenlijk op dat Defensie deze plek kiest om met helikopters te gaan oefenen. Want dan gaat er een streep door die windmolens. Je hoort er straks alles over in Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Soesterberg. Maar nu eerst het laatste nieuws over de aanslag op Donald Trump in het NOS-journaal met Clemens Peters. De Amerikaanse oud-president Trump roept op tot eenheid na de aanslag op hem van vannacht. Vlak na middernacht Nederlandse tijd werd hij geraakt aan zijn oor toen er op hem werd geschoten. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Meerdere getuigen zeggen een man te hebben gezien die met een geweer kort voor de schietpartij een nabijgelegen dak opklom. I'm standing there pointing at him for two, 3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. De vermoedelijke schutter is de 20-jarige Thomas Matthew Crooks, die vlak na de aanslag werd doodgeschoten door de beveiliging. President Biden veroordeelde 2 uur na de aanslag de aanslag. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Mike Johnson, de Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden, zegt dat Amerikanen moeten kalmeren en dat leiders van beide partijen hetzelfde moeten zeggen, zodat we onze vrije samenleving in de toekomst behouden. Dat zei hij tegen NBC News. We've got to turn the rhetoric down. We've got to turn the temperature down in this country. We need leaders of all parties on both sides to call that out and make sure that happens so that we can go forward and maintain our free society that we all are blessed to have. Ik praat erover door met correspondent Marieke de Vries. Jij bent inmiddels in Pennsylvania, waar Trump werd neergeschoten. Wat gebeurt daar nu? Ja, ik sta op dit moment voor dat ene terrein waar gisteren die grote bijeenkomst plaatsvond. Daarboven zien we nog steeds 2 grote kranen in de lucht steken, waar tussen een enorme Amerikaanse vlag hangt. En langs de hekken van het lokale vliegveldje, want daar vond het plaats, zien we plukjes mensen langskomen. Die kijken naar het terrein, die zijn met elkaar aan het praten. Ik sprak er net met een mevrouw met dikke tranen in haar ogen. Ze zou erbij zijn geweest, maar was er op het eind niet bij. Maar is ernstig geschrokken, vooral bang over wat dit teweeg kan brengen in het land. Je ziet dat mensen naar deze plek toetrekken om toch even te willen kijken waar het nou is gebeurd. Ja, precies. En weten we inmiddels al wat meer over de dader en zijn motief? Ja, de doodgeschoten, want hij is natuurlijk om het leven gekomen hierbij, aanslagpleger, is Thomas Matthew Crooks. Hij is 20 jaar, hij komt uit Bethel Park, een uur rijden hier vandaan, op afstand van waar die bijeenkomst plaatsvond. Het motief is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk nog of hij alleen handelde, hoewel het daar wel steeds meer naar uitziet. De Amerikaanse autoriteiten zijn op dit moment massaal aanwezig bij zijn huis. Ze hebben het luchtruim daar afgesloten om ook zijn woning te doorzoeken. En zojuist is bekend geworden dat er ook explosieven zijn aangetroffen, zowel in zijn auto als in zijn woning. Correspondent Marieke de Vries, dankjewel. En in Milwaukee, in de staat Wisconsin, is correspondent Rudy Bauma, waar de Republikeinse conventie is die morgen begint. Rudy, hoe is de sfeer daar? Ja, de voorbereidingen voor die conventie die zijn gewoon nog in volle gang. Een deel van de stad is afgezet, is toch wel een vesting aan het worden. En dat zal wellicht nog een tandje opgaan gezien de gebeurtenissen van gisteren. Want ja, vanaf morgen zijn hier 10.000 Republikeinen aanwezig. Iedereen die ook maar iets betekent binnen de partij, die komt hier. Ja, dat is opvallend, want de partij heeft wel een oproep gedaan om niet naar partijkantoren en andere potentieel gevaarlijke plekken te komen. En ja, morgen zouden hier ook in het centrum demonstraties tegen Trump plaatsvinden. Wat nu natuurlijk wel snel olie op het gooien, dus het is ook spannend hoe dat zal verlopen. Donald Trump die heeft in ieder geval vanochtend gebeld al met de organisatie hier en hen ervan verzekerd dat het evenement gewoon door moet gaan. Ja. En wat weten we nu over hoe het met Trump gaat? Ja, het gaat goed met hem. Hij is licht gewond. Hij heeft natuurlijk gisteravond, een paar uur na de aanslag, al een Truth Social post geplaatst. En heeft dat vanochtend opnieuw gedaan, na de nacht hebben doorgebracht in zijn golfresort in New Jersey. Hij schrijft eigenlijk in ronkende, prozaïsche woorden en allerlei religieuze verwijzingen een tekst. Hij betuigt daarin ook zijn

Ja, het is zondagavond 6:10 alweer. Frank even blij. En ja, we zijn ter plekke, zoals iedere zondagavond, nu een uur eerder met de uitzending. Ja. Straks is natuurlijk de EK-finale. Ja, sterker nog, als de EK-finale als Nederland had gespeeld, dan waren wij hier helemaal niet geweest. Ja, bedoel jij nu dat je er eigenlijk van baalt dat je toch hier bent, hier in Soesterberg? Ondanks alles ben ik blij dat ik er ben. Maar het heeft wel even 2 dagen verwerkt. Ja, ja, dat heb ik ook wel gehad, ja. En nu Spanje-Engeland. Spanje-Engeland, ja. Voor wie ben je? Ik ben voor Spanje, maar ik denk dat Engeland wint. Ja. Maar laten we even naar de plek gaan waar we zijn. Want we zijn namelijk in Soesterberg. Ja. En ik was hier een paar weken geleden ook in Soesterberg. Je was hier bij het Militair Museum. Nationaal Militair Museum. Ja. Geweldig vond ik het. Ik was daar met mijn zoontje van 10. En het is kanonnen, straaljagers, tanks. Er staat nog een oude MIG daar buiten. Ik heb een heerlijke middag gehad. Ja. En gaat jouw zoontje nu het leger in dan? Dat hoeft dan weer niet zo van mij, geloof ik. Oké. We gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Eethuis de Stoeterij in Soesterberg. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, als het aan de provincie ligt, dan komen hier in de buurt windturbines te staan die 2 keer zo hoog zijn als de Dom van Utrecht. Maar Defensie zit hier ook de perfecte plek om met helikopters te oefenen. Wielrenner Bart Lemme uit Soesterberg rijdt nu in de Tour de France. Hij staat vandaag nog in de vroege vlucht. En dat is best bijzonder, want hij is al 28 jaar oud en had tot vorig jaar een heel andere carrière. We praten zo met zijn fietsmaatje Jelmer. Ja, en het is straks tijd voor X-Files Soesterberg. Want welk mysterieus vliegend object hing er 45 jaar geleden hier boven de vliegbasis? En er is uiteraard live muziek, dit keer van Ciao Lucifer. En we beginnen met een kleine muzikale amuse. Ja, klinkt lekker hoor. Ciao Lucifer. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jullie horen. Yes. Er liggen plannen om in Soesterberg gigantische windturbines te plaatsen. Torenhoge kolossen van zo'n 230 meter. Maar ook Defensie heeft haar oog laten vallen op Soesterberg en wil aanspraak maken op het gebied voor mogelijke laagvliegoefeningen. Ja, en dat botst dan weer met die windmolenplannen. Want hoge turbines en laagvliegende helikopters, dat gaat nou eenmaal niet samen. Soesterbergers zetten hun hakken in het zand... want zij zien liever helikopters in hun achtertuin dan de enorme wieken van windmolens. We praten erover met Rick Harmsen van het actiecomité Houd Soesterberg uit de wind en Tom Schortman van de lokale partij Ons Soesterberg. Ook aangeschoven is Elske Suikerbuik. Zij is gemeenteraadslid namens GroenLinks en zij is juist voor de kunstkomst van die windmolens. Welkom allemaal. Ja, goed dat jullie er zijn. Meneer Harmsen, om even met u te beginnen. U woont in Soesterberg en op een afstand van honderden meters van de dorpskerm zou de eerste windturbine al komen te staan. Vindt u ervan? Nou, dat vinden wij niet een goed plan. Wij vinden dat die windturbines veel te dichtbij komen te staan bij bewoningen. De dichtstbijzijnde windturbine zou op 700 meter afstand komen van de eerste woningen van Soesterberg. Dat vinden we veel te dichtbij. Oké, okay, maar het is toch niet meteen in uw eigen achtertuin? Maar u zegt ik maak me zorgen. Ik woon iets dichterbij. Mijn achtertuin is inderdaad niet zo groot. Maar ook voor mij vind ik dat ze te dichtbij komen. Maar ik kom ook natuurlijk op voor mensen die in het dorp wonen en daar echt veel dichterbij wonen. En wat is dan uw grootste zorg? Is dat het geluid, de slagschaduw? Het geluid in combinatie met de gezondheidsproblematiek die dat speelt, omdat het veel gezondheidsschade met zich mee kan brengen. Met name het laag frequent geluid. Ja. Ja, wij zouden hier nu eigenlijk op dit moment in de schaduw van die windmolens kunnen zitten, want we maken deze uitzending vanaf de Amersfoortse straat. Deze provinciale weg ligt tussen de Leusderheide en de Vlasakkers. En die zijn beide aangewezen als kansrijke locaties voor de windmolens. En aan diezelfde Amersfoortse straat woont ook Marjolein Smit. En die zit recht tegenover ons in het publiek. Van harte welkom. Dank u wel. Ja, goed dat je er bent, Marjolein. We zijn hier echt vlak bij jouw huis, volgens mij, hè? Ja, dicht 300 meter die kant op. Ja. Ja, en als die windmolens er dus komen, dan zou jij aan beide kanten van je huis staan, die dingen dan? Hoe ver zouden die dingen dan, die windmolens, van jouw huis komen te staan? Ja, wel op honderden meters. Maar goed, 240 meter hoog, 230 meter hoog. Het gaat me nog niet eens zozeer om wat ik zou zien. Het gaat me meer om de schade die die windmolens met zich mee... Nee, ik zeg windmolens, maar ik bedoel windturbines. Hè, want ja. Molens is veel te romantisch. Ja, dat klinkt een beetje nostalgisch. Ja, precies. Dat heeft hier iets schattigs. Dat zijn het niet. Hè. Het zijn echt grote machines. Maar waar ben je het meest bang voor, Marjolein? Voor mij is het echt... Ik ben het meest bang voor wat het met de natuur gaat doen. En met name met vogels en vleermuizen. We zitten hier toch in een natuurgebied. Hè. Het is niet formeel een aangewezen natuurgebied. Maar als je kijkt naar het hart van de Heuvelrug... is het wel hè, de Vlasakkers en de Leusterheide. Er leeft van alles, heel veel natuur hier. En zal er heel veel beschadigd moeten worden om die dingen hier te plaatsen. En B, denk ik dat het echt wat gaat doen met de fauna hier. Ja, ja. Maar jij maakt je dus vooral druk over vleermuizen, vogels en zo... maar dingen zoals laagfrequente geluiden. Ja, dat is secundair ook, hè, want heel veel mensen hebben daar echt last van. Dat is aangetoond, mensen slapen niet en worden er op den duur zelfs ziek van. Natuurlijk is dat ook een zorg, maar als je het mij persoonlijk vraagt... en dat doen jullie, dan is het echt de natuur die mij het meest aan het hart gaat. Wij noteren vogels en vleermuizen. Ja, nou, dank je wel. Ja. Ja, waarvan akte. Raadslid van de lokale partij Ons Soesterberg, Tom Schopman. Hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat die mega windturbines er gaan komen? Ja, dat is zeer de vraag natuurlijk. Kijk, wat we wel zien is dat vanuit het politieke spel... de besluitvorming in de gemeentes heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Via de RES-regio, de regionale energiestrategie... is eerder deze week is het bod bij de provincie ingediend. Dus we zien wel dat in de politieke arena zeg maar, er stappen worden gezet. Ja. Anderzijds zien we dat er nog heel veel onderzoeken nodig zijn. En uiteraard, en dat is een van de redenen dat we hier natuurlijk nu zitten... Defensie, die ook plannen heeft. Ja. Dus, nou, we komen zo op Defensie, meneer Schotman. Maar toch, hè, we zitten met z'n allen in Nederland met de energietransitie. He, daar hebben we met z'n allen eigenlijk voor getekend. En wij hebben het even uitgezocht. Maar de provincie Utrecht is van alle provincies... degene met het minste aantal windturbines, namelijk 16 stuks. Als de provincie die doelen wil halen van de energietransitie... dan moeten dat er gewoon meer worden. Ja, waar onze zorg met name zit, is het gezondheidsaspect. Het is bekend dat de normen die er waren... dat die eigenlijk omwonenden niet voldoende beschermen. En ook de nieuwe conceptnormen die er nu liggen... want die normen zijn door de Raad van State zijn ze afgeschoten. En de conceptnormen die er nu liggen... die bieden eigenlijk, naar onze mening in ieder geval... ook niet voldoende bescherming voor omwonenden. Dus daar ligt een deel van onze zorg. En daardoor is er dus ook gebrek aan draagvlak... Dus moeten er meer turbines komen? Ja, als je nu kijkt naar landelijk beleid... dan is men ook terughoudender geworden. Ja. Wind op zee is een optie. Maar je kunt toch moeilijk zeggen van... ja, zet ze dan maar in Gelderland of in Noord-Holland. Ja, wind op zee is... Maar niet in Utrecht. Je moet, Nou, kijk, wat wij belangrijk vinden is dat je vooral kijkt... wat is redelijkerwijs mogelijk. Hè? Utrecht is een dichtbevolkte provincie. Toevallig hebben we hier, mevrouw Smit gaf het al aan... ook te maken met natuurgebieden... die misschien op papier geen natuurgebied zijn... maar hele hoge natuurwaarden hebben. Ja. Want dat zijn defensieterreinen. En daarom is het geen juridisch natuurgebied. Dus hier spelen... Je moet kijken naar waar ruimte is om die windturbines... redelijk neer te zetten zonder dat er overmatig overlast is... voor met name omwonenden. Ja, ook bij ons aan tafel zit Elske Suikerbuik, gemeenteraadslid van GroenLinks. Mevrouw Suikerbuik, u ziet die windturbines wel zitten. Zien zitten is misschien iets te positief gesteld. Ja? Ik denk dat niemand hier in deze ruimte windturbines mooi vindt. Zin heeft dat ze ergens ook maar enigszins in de buurt komen van waar zij wonen. Het is alleen helaas een noodzakelijk kwaad. Ik geloof dat wij nu op 13 maanden op rij warmterecords aan het verbreken zijn. Afgelopen jaar is de gemiddelde temperatuur wereldwijd 1,6 graden hoger... dan voordat wij begonnen met kolen te verstoken. De nood is hoog en ze moeten er gewoon komen. Dus Noordzee wordt al helemaal volgegooid. En met 16 windturbines gaan wij het als Utrecht ook niet redden. We hebben ons gewoon helaas vastgelegd... dat wij onze eigen broek gaan ophouden als gemeente Soest, als provincie Utrecht... En dit is hier helaas de uitwerking van. Het wordt dan ook bijna een beetje een principiële keuze. Wat meneer Schotman en meneer Harmsen zeggen van... ja, maar dit is dan eigenlijk weer net juist niet zo'n goede plek. Ja. Snapt u dat dan? Absoluut. En ik begrijp ook heel goed dat mensen die hier in de buurt wonen... ontzettend schrikken van wat er mogelijk gaat komen. En op persoonlijk vlak heb ik ontzettend met de mensen te doen. Er kwam iemand inspreken in de gemeenteraad bij ons. Die had een heel mooi schaalmodelletje van zijn huis gemaakt... om te laten zien, dit is de afstand tot aan de windturbine. De man was duidelijk geëmotioneerd... en ik had op persoonlijk vlak het heel erg met hem te doen. Ja. Punt blijft helaas, windmolens moeten er komen... en we moeten er een plek voor vinden. En als uit onderzoek blijkt dat ze er kunnen... zonder onoverkomelijke gezondheidsschade... Dan zijn wij de voorstander van. Ja. Ja. Nou ja, meneer Harmsen, die hint al op die gezondheidsrisico's. En ook artsen, die luiden de noodklok. Huisarts Anneke Bodden uit Denenkamp, die vertelde eerder dit jaar bij onze collega's van de Nieuwsbv over mogelijke gezondheidsklachten voor omwonenden van windturbines. Als jij dat constant hoort, is jouw lichaam constant in de actiemodus. En kan het meer stresshormonen aanmaken. En die stresshormonen kunnen dan daarna voor een hogere bloeddruk zorgen. En daarna mogelijk naar hart- en vaatziekten. Het andere is dat nu ook nog lijkt dat die trillingen ook echt celschade geven. Ja, mevrouw Suikerbuik, hoe luistert u hiernaar? Het is niet een onbekend verhaal. Dit horen we wel vaker. Ja. Ik ga op dit moment af van de kennis die er is. En ook hoe wij als gemeenteraad worden bijgepraat hierover. Niet al te lang geleden zijn we er op verschillende momenten over bijgepraat. Wat op dit moment over bekend is. En het feit is dat op dit moment het niet aangetoond is dat de afstanden die nu worden gehanteerd, of die straks gaan worden gehanteerd met de nieuwe normen, dat die onoverkomelijke gezondheidsschade veroorzaken. Ja, u zit nee te knikken, meneer Harmsen. Ja, ik zit inderdaad nee te knikken, want dat klopt namelijk niet. Het is een eenzijdig beeld. Er komt steeds meer onderzoek naar buiten waar het blijkt dat die gezondheidsschade wel degelijk groot is. En er is ook een steeds groter wordende groep artsen die heel kritisch is over inderdaad de effecten van windturbines. Mm-hmm. Die onder andere die hebben zich verzameld in de website WindWiki. Daarin plaatsen ze allerlei objectieve wetenschappelijke informatie over die gezondheidsschade. Een van die kritische artsen is onder andere Diederik Gommers, die we allemaal kennen. Die kennen we nog van de coronacrisis, ja. Precies. En dat zijn artsen die wel degelijk daar heel veel bezwaar tegen hebben. Ja, maar goed, mevrouw Suikerbuik zegt, ik ga gewoon uit van de informatie die nu officieel beschikbaar is. En die informatie zegt gewoon, het kan. Op deze afstand, dat moet het kunnen zonder de gezondheidsschade. Dat is geen objectieve wetenschap die daar gegeven wordt. Ook die artsen waar ik het net over had, die hebben de informatie die het RIVM daarover geeft ook bekritiseerd en terecht. En dat is het RIVM die gaat uit van verouderde gegevens van een tijd dat de windturbines nog veel kleiner waren. Ja, goed, die onderzoeken blijven we in de gaten houden. Maar nu is er in één keer een nieuwe wending, want er was een informatiebijeenkomst, heel druk bezocht hier in de buurt. En toen werd ook in één keer gesproken over Defensie. Want Defensie wil mogelijk helikopters laag laten vliegen in deze buurt. En volgens een verslag van RTW Utrecht gingen toen de handen op elkaar toen dit werd gezegd. En er werd zelfs geroepen, laat die helikopters maar komen. Meneer Schotman, snapt u dat mensen in deze buurt eigenlijk zeggen, ja, we hebben eigenlijk liever helikopters die gaan oefenen met laagvliegen dan die grote windturbines? Ja, dat snap ik heel goed. Wat je ziet is, Soesterberg heeft een hele sterke achtergrond en een lange binding met Defensie. Het zit helemaal in DNA. Ja, het zit echt in het DNA. En wat je ziet, er wordt nu al regelmatig laag gevlogen. Mensen vinden dat mooi. Dat is ook geen structurele overlast. Dus zo nu en dan komt bijvoorbeeld een Apache over of een Chinook. En dat geeft het nodige geluid. Maar mensen vinden dat mooi om te zien. Dus dat gebeurt nu al. En er is gewoon heel veel draagvlak in Soesterberg voor Defensie en voor de activiteiten. Ja, en voor alle duidelijkheid, allebei kan dus niet. Hè? Je kunt niet laagvliegen oefenen met die helikopters. Nee, dan kom je tegen die windmolens. Maar ik vind het ergens ook wel gek. Hè? Dus als Defensie hier komt oefenen, dan brengt dat toch ook wel veel en lawaai en overlast met zich mee, lijkt mij. Ja, wat je veel hoort is, mensen worden geïnformeerd door Defensie wanneer er momenten van overlast zijn. Ja. En nogmaals, tot nu toe is eigenlijk die overlast altijd vrij beperkt geweest. Bijvoorbeeld overdag. En ook dingen als, het is geen artillerie geschud, maar geschud en dat soort geluid. Ja, mensen zijn dat hier gewend. En juist ook door die binding met Defensie is daar draagvlak voor. Ja. Ja. En de windturbines, ja, mede dus door de gebrekkige informatievoorziening, gebrekkige participatie, is men daar draagvlak. Mevrouw Suikerbuik, als nou mensen hier in deze regio zeggen, ja, wij hebben eigenlijk liever helikopters dan windturbines. Wat denkt u dan? Ik vanuit Soesterberg begrijp ik hem. Ik ben zelf opgegroeid in Soest. Ik woon hier praktisch al mijn hele leven. Ook ik ben opgegroeid met geluid met voornamelijk van straaljagers, helemaal toen ik jonger was. Ik begrijp dat is geluid wat je herkent. Je weet hoe hard het is en je weet het is tijdelijk en het houdt weer op. En ik denk dat heel veel van de zorgen in zitten is dat het geluid is wat je niet kent. Je weet niet hoe erg de overlast is tot ze er staan. En dan staan ze er wel voor een jaartje of 30. Ja, maar het gaat natuurlijk, je moet wel ergens draagvlak creëren. Want wij reizen met dit programma, wij reizen het hele land door. Wij waren een tijdje geleden bijvoorbeeld in Venray. Daar wil Defensie ook graag uitbreiden. En mensen in Venray zeggen van ja, daar zitten wij helemaal niet op te wachten op een uitbreiding van defensie. En dat geldt voor meer plekken in Nederland. En nu zijn we nu net op een plek waar mensen zeggen, oké, kom maar met die defensieuitbreiding, maar liever niet die windturbines. Is dat daar niet een goede oplossing? Daar heb ik te weinig zicht op in hoeverre defensie locaties heeft om verder te kunnen oefenen. Kijk, het is defensieterrein waar de molens op komen te staan. Als defensie zegt, wij willen het ervoor gebruiken, heeft ook de provincie Utrecht volgens mij uiteindelijk... Die hakt uiteindelijk op. Nee, precies. Maar ja, het is van defensie. En als zij zeggen, wij willen het gebied op deze manier gebruiken... Dan komen er ook geen windturbines. Ik denk dat uiteindelijk defensie aan het langste eind trekt. Maar ja. dat ligt echt op een hoger niveau dan wij als gemeenteraad erover gaan. U denkt dat er eerder helikopters hier komen dan windturbines? Als defensie geen betere locaties heeft, dan gok ik dat defensie hierin voorgaat. Nou, meneer Harmsen die bestelt al bijna een flesje champagne, denk ik. Ja, we moeten afwachten wat Defensie gaat beslissen. Maar hoopt u dat Defensie zegt helikopters? Ja, wij zien ook defensieactiviteiten als een noodzakelijk kwaad. U bent nergens blij mee. Nou ja. Niet met de windmolens, niet met de helikopters. Maar soms, maar soms moet je kiezen in het leven. En dan zeggen wij van windturbines geven echt aantoonbaar gezondheidsschade. Ja, en dan heeft u liever een Chinook die overvliegt zo bij tijd en weinig. Ja, en dat is wat mensen hier kennen. En daarom kan ik me voorstellen dat daar meer draagvlak voor is. Ja, meneer Schotman, wat verwacht u? De grote vraag is natuurlijk, wat gaan zij beslissen? Ja. Naar verluidt wordt dat in het najaar duidelijk. Dus eigenlijk, wij wachten met z'n allen met smart op de duidelijkheid van Defensie. Ja. Ze hebben hun plannen gepresenteerd. En wat ik heb begrepen, of wat wij hebben begrepen... Moet het op niveau van de Tweede Kamer uiteindelijk worden besloten. Ja, precies, ja. We blijven het volgen. Ja, absoluut. Rick Harmsen van actiecomité Hout Soesterberg uit de wind. En raadsleden Tom Schotman van partij Ons Soesterberg. En Elske Suikerbuik van GroenLinks. Hartelijk dank voor jullie komst. Ja, onze huisband van vanavond is Ciao Lucifer. We zijn in Soesterberg. Maar jullie komen niet hier vandaan, maar wel een beetje uit de buurt, toch? Uit Soest. Dat is om de hoek, toch? 1-1, ja. Ja, thuiswedstrijd voor jullie. Wat gaan jullie spelen? We gaan een song spelen die heet In the Mood. Oké, hartstikke. In the Mood. Ciao, Lucie weer. In the Mood. I'm in the mood for your love. The real, the raw, not the kind you see in magazines. I'm in the mood for your love. You are so much more than any classic fantasy. You should sweat. And you breathe, and you cry, and you bleed, and you listen, and you lead. Baby, I'm in the mood, 'cause you're cute when you sleep, and you think on your feet, 'cause you're not what you seem, and you're just what I need. I'm in the mood for your love, the real, the raw, not the kind you see in magazines. Soft, and you're critical, and you're tough, and you swear, and you love. Baby, I'm in the mood, 'cause you're hot when you're cold. You don't do as you're told. If I may be so bold, I'm about to explode. I'm in the mood for your love, the real and raw, not the kind you see in magazines. First or right after a fight. I'm in the mood for your love. I'm in the mood for your love. I'm in the mood for your love. I'm in the mood for your love. I'm in the mood for your love. The real, the raw, not the kind you see Ja, heerlijk lekker. Ciao, Lucifer. Wat is dat met In the Mood? En het is nu rond de klok van 6:30. Tijd voor het NOS Journaal met de laatste berichten over de aanslag op Donald Trump. Hier is Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. In de auto van de dader van de aanslag op Donald Trump zijn explosieven gevonden. Dat melden opsporingsbronnen aan Amerikaanse media. De auto van de 20-jarige Thomas Matthew Crooks zou vlakbij de campagnebijeenkomst hebben gestaan. Ook lag er een explosief in zijn woning. En Melania Trump heeft in een open brief gereageerd op de mislukte moordaanslag op haar man. Ze noemt de schutter een monster die haar man aanzag voor een onmenselijke politieke machine. Het Israëlische leger en de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet melden dat Hamas-leider Rafa Salama gisteren is gedood bij de Israëlische luchtaanval bij de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Hoe ze tot die conclusie komen is onbekend. Bij de aanval van gisteren vielen 90 doden, zegt het Gazaanse ministerie van Gezondheid. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft ook de 15e etappe in de Tour de France gewonnen. Net als gisteren reed hij op de laatste klim weg van zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Uiteindelijk was hij ruim een minuut sneller dan de Deen. Pogacar verstevigde op die manier zijn leidende positie. Dankjewel Ismaël. Dan hebben we ook nog het weer met Marco Verhoef. Het hele weekend was het niet zo best, Marco. Maar wat gaat het worden? Ja, het weer gaat wel wat verbeteren. Voor de komende uren gaan de laatste buien het land uit. In het noorden komen er nog een paar voor. Dan is het vrijwel overal droog. Hoewel ook vannacht het uiterste noorden niet helemaal ongevoelig is voor een enkel licht buitje. Temperaturen dalen vannacht in het binnenland naar een graad of 11. In de kustgebieden 14. Dan morgen flinke zonnige periode. We zien dat ook meteen terug aan de temperaturen. Op de Wadden 20 graden. In het binnenland al snel 25. En in het zuidoosten zelfs 27 graden. Maar ja, in Nederland kan dat vaak niet lang goed gaan. Want in de avond is er toch wel weer kans op een regen- of onweersbui in het zuiden van het land. Dinsdag meer buien, 22 graden. Woensdag nog een laatste exemplaar. En donderdag en vrijdag zijn dan waarschijnlijk weer twee droge dagen. Met geregeld zon en temperaturen richting 25 graden. Ja, eindelijk wat beter weer in aantocht, zo te horen. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Eethuis de Stoeterij in Soesterberg. Wist jij, Frank Evenblij, dat de geschiedenis van de ganse Nederlandse luchtmacht is hier ooit in Soesterberg begonnen? Het allereerste vliegtuig dat officieel in dienst werd genomen was in 1913. Toen konden de vogels nog praten. Dat was een hele gammele dubbeldekker, zelf in elkaar geknutseld door ene Marinus van Meel. En weet je hoe dat ding heette? Nou? De Brik. Brik. De Brik. Dat zeg je dan mooi tegen een auto die van ellende uit elkaar valt. Ja, de Brik. Erik Dijkstra, het waren andere tijden. Maar goed om allemaal te weten hoor, oude omgevallen boekenkast, hè, die je bent. Maar goed, veel meer feitjes over Soesterberg en omgeving krijgen we voorgeschoteld door Paul Keizer. En die is hier namelijk met zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Soesterberg in de gemeente, je raadt het niet, Soest. Deze Utrechtse gemeente is 47.685 inwoners rijk. We zijn in koninklijke sferen. Heer van Soest is een van de titels die onze koning draagt. Sinds Willem III de hofsteden aan Soestdijk kocht van de familie de Graaf in 1647 is dit een van zijn vele titels geworden. Vliegbasis Soesterberg werd in 1910 door twee Haagse autohandelaren opgericht. Sindsdien heeft het vele functies vervuld, waaronder vluchtelingenopvang, Schots gerechtshof, NAVO-basis, deel van een Vuelta koers, gevangenis en het decor van de Vlodderaflevering. De eerste vermelding van Soest stamt uit 1028 en is ontstaan als een Amersfoortse boerenkolonie. De naam Soest zou bron op de grens van hoge en lage grond betekenen. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1935. Toen werd een monument onthuld voor Franse vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren overleden. Wij Hollanders zullen steeds opzien op dit monument met een zeer diepe eerbied. Nou, ben je ziek? Ga dan snel naar Soest. Vanwege de zeer, zeer, zeer gezonde lucht stond hier vroeger Zonnegloren. Een sanatorium voor mensen met tuberculose. In 1979 verliet de laatste patiënt het sanatorium. Ben je vandaag ook zo? Nou, in Soest staat het kunstcentrum van Herman van Veen. Hij heeft landgoed De Pals helemaal omgetoverd tot zijn ideale hoofdkwartier voor alles wat kunstzinnig is. In Soesterberg ontstond een hele Amerikaanse woonwijk. Deze woonwijk was voor de vele Amerikaanse militairen die op de vliegbasis waren gestationeerd. Volgens de Soesterbergers kon je de wijk Apollo direct herkennen aan de grote Amerikaanse sleeën en de permanente barbecuegeur. Dit was mijn spreekbeurt over Soest. Doei! Ja. Herman van Veen die zit hier. Ja. Die doet ertoe. Herman van Veen. Iedereen kan Herman van Veen nadoen. Nou, dat is ook leuk. Maar dat liedje ken je dat? Doet ertoe. Dat is volgens mij nog niet zo oud. alles wat het doet. Wel, nee, ook alles wat er niet toe doet, dat doet het toe. Ja, dat doet het toch toe. Ik hou van Herman van Veen. Niks mis mee. Absoluut. Enfin, Bart Lemmen uit Soesterberg is in de Tour de France een van de steunpilaren van Jonas Vingegaard, kopman van de wielerploeg Visma Leasebike. Vlak voor de Tour werd Lemmen plotseling opgeroepen als invalkracht. En het was gek, want een paar jaar geleden was hij nog fulltime aan het werk bij de luchtmacht. En wielrennen, dat deed hij er een beetje bij. Maar hij maakte toen al wel indruk. Bart Lemmen wint als eerste clubrenner ooit de topcompetitie. Ja, ik denk gewoon dat ik wel potentie heb. Respect voor Lemmen. Lemmen, die hier in de finale meedraait. Teunissen, Omer, Van der Hoorn, Riesebeek, Bart Lemmen. Het zijn de 5 achtervolgers op de 2 koplopers die 38 tellen voorsprong hebben. En Lemmen is niet de minste. Ja, die Lemmen is wereldkampioen tijdrijden bij de militairen. Van der Hoorn nog even aan. Die pakt het brons. Goed gedaan. Lemmen naar de 4e plaats. Ik wil een profkoers winnen. Ja, hoe is jouw debuut in de Tour? Warm vooral. Ze trekken door hoor, Visma Leasebike. Lemmen heeft zijn contract bij Visma Leasebike kunnen verlengen. Lemmen op zijn tandvlees er naartoe. Bart Lemmen rijdt het peloton uit elkaar op strook 2. Lekker, Lemmen. Sterk. Ja, het is bijna een verhaal. De jongensboek, kerel van 28 in de 20, die al een carrière had bij Defensie, besluit een profrenner te worden en wordt ingelijfd door een van de grootste wielerploegen ter wereld. En Jelmer Nuiten die zag het allemaal van heel nabij gebeuren. Want hij is namelijk goed bevriend met Bart Lemmen en was 3 jaar voordat hij naar Visma ging zijn trainer. Welkom, Jelmer. Dank je. Ja, jij was zijn trainer, jullie zijn fietsmaatjes, maar hij zit nu in de Tour de France. We hebben net een loodzwaar weekend in de Pyreneeën achter de rug. Heb je dan nog een beetje met hem? Ja, we hebben wel, dat zal zijn 2-3 keer per week een beetje appcontact. Oké. En wat zegt hij dan? Was het toch zwaarder dan ik gedacht had, of niet? Die logische dingen probeer ik niet zozeer te vragen. Ik bedoel, dat ziet iedereen ook wel, dat het zwaar is daar. Ja? Ja. Die vraag stel ik niet. Nee, ja, ik probeer dan de minder voor de hand liggende dingen een beetje te vragen. Zoals? Of hij het naar zijn zin heeft, eigenlijk. En? Ja, hij vindt het super mooi. Hij vindt het echt ontzettend naar zijn zin. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Bij de studentenwielervereniging in Utrecht, de Domrenner. Daar zat zijn vriendin bij en toen ging hij er ook maar bij. En toen hadden we een groepje met mensen die wedstrijden reden. En nou ja, Bart die ging maar een keer mee zonder ooit te trainen. En die kon eigenlijk meteen hard fietsen. Die kon meteen mee met de jongens met een grote mond, zullen we maar zeggen, op de fiets. Maar gewoon eigenlijk in principe als coureur ongetraind verder. Ja. Gewoon puur op kracht, op macht. Op talent heet dat, ja. Ja, puur op talent. Gewoon op de fiets stappen en hij kon mee. En zag jij dat meteen? Van god, die kan wat? Dat zover zou komen niet. Maar dat die jongen aanleg had, dat hoef je niet een kennisoog voor te hebben. Won hij gelijk elk tussensprintje van je? Nee. Het was vooral zichtbaar. Hij had nooit een ritme in zijn leven op die tijd. Omdat hij in de opleiding was bij Defensie. Dus hij had een heel onregelmatig leven. Mm-hmm. En als hij dat 2 weken niet had, dan kon hij 2 weken een beetje normaal fietsen. En dan reed hij die 2 weken daarna in één keer ook belachelijk hard. En je dacht, maar iedereen moet trainen om beter te worden. En de stap die jij in 2 weken zet, daar doen mensen 2 jaar over. Ja, dat is ook. Maar had jij dan ooit gedacht, die wordt ooit nog profrenner? Beetje wel. Het zat er wel in, maar dat hoeft voor hem niet. Hij had zijn carrière bij Defensie. Hij had er helemaal niet op gefocust. En hoe oud was hij toen? 25, 24. Ja, precies, dus dan reken je al niet meer op een prof. Nee, en het hoeft ook niet. Hij had gewoon een prima carrière bij Defensie. Als hij geen prof was geworden, ja, dan had hij ook steeds een supermooi leven gehad. Wat deed hij eigenlijk bij Defensie dan? Vloog hij in een helikopter of zo? Nee, hij was officier. Okay. Dus hij, ik heb eigenlijk niet echt een beeld van wat ze doen bij Defensie, maar... Ik weet het ook nooit zo goed. Maar nee, ja, officier, dan heb je wel een serieus pak aan, toch? Ja, hij had dus echt naar een serieuze baan. Ja, maar je weet niet precies wat hij deed. Nee, ja, hij werkte bij de beveiliging van kamp in Brabant. Okay. 2 jaar geleden was het NK, toen in Drenthe was dat, hè, met de Van Berg, die werd de hele tijd beklommen. En dat was voor het grote publiek eigenlijk voor het eerst dat ze in één keer de naam Bart Lemmen hoorden. Ja. Eenkhoorn won dat, Holen werd 2e, 3e Takel van de Hoorn. En Bart werd toen volgens mij 4e. Wat echt krankzinnig was, hè? Was dat dan voor jou een verrassing? Of dacht jij, wat gebeurt hier, joh? 14 seconden achter Eenkhoorn, hè? Dat is, voor mij viel er mee wat voor verrassing dat was. Op dat moment was ik al 1,5 jaar trainer. En dan heb je al een beetje een beeld van... Oké, die jongen kan echt heel hard fietsen. En dan krijg ik een beetje een beeld van hoe hard andere profrenners kunnen fietsen. En we hadden toen ook wel echt het doel gemaakt van dat NK. Van oké, hier willen we vlammen. Daar moet je het even laten zien. Ja, dit is... Maar was er toen al wel een doel van oké, als ik het daar laat zien... dan kan ik misschien nog wel ergens een profcontract krijgen? Ja, dat was toen wel langzaam reëel aan het worden. Hij was toen semi-prof bij Volker Wessels. Ja. Dat was hij 1 dag per week minder gaan werken bij Defensie. Dus hij werkt nog steeds 32 uur per week bij Defensie. En dan nog daarna semi-prof wielrenner zijn. En toen was wel van, oké, als je het hier laat zien... dan is dit wel een manier om de aandacht te trekken van de profploeg. En dan kun je de stap gaan maken. Ja, maar het is toch is het een bizar verhaal. Iemand van 28 die eigenlijk vrij kort geleden nog officier was bij de luchtmacht... en nu in één keer in de Tour de France rijdt. En 28, hè, dan ben je geen jong talentje meer of zo. Nee, het is Wat is Bart dan voor een jongen? Is dat dan iemand die heel erg overtuigd is van zichzelf? Oh, dat sowieso. Ja, nee, Bart, die twijfelt niet echt. Die is ook gewoon... ook toen nog niet het plan was dat hij prof wil worden... was het wel van, we gaan volle bak voor dat wielrennen. Okay. Dus hij deed het niet half. Nou, maar jij vertelde in een eerder interview dat Bart wel heel hard kon fietsen... maar dat hij in de wielerwereld, dat hij daar geen klote van snapte. Ja, dat is een quote van gebaseerd op zijn eerste wedstrijden. Hij snapte gewoon niet dat andere mensen niet zo hard konden fietsen. Dus de eerste wedstrijd reed hij in een peloton. En na 3 minuten was hij los uit het peloton. En hij snapte gewoon niet waarom mensen niet in zijn wiel zaten. Ja. Maar je kunt toch gewoon harder trappen? En hij snapte niet dat het niet zo was. Voor een wielrenner wel een goede eigenschap. Ja, dat je denkt, waarom fiets de rest niet harder? Ja. Ja. Dus ja, wat Pogacar soms ook meemaakt, heeft hij ook meegemaakt. Ja, wat mooi, hè. Ik sprak Michael Bogert ooit een keer over zoiets. Want Joop Zoetemelk, de beste Nederlandse wielrenner aller tijden... die was ook nog een blauwe maandag ploegleider bij de Rabobank. En die vroeg dat ook altijd aan mensen als ze moesten lachen, moesten lossen. Dan zei Joop Zoetemelk altijd... Hoe kan dat nou? Dat trap je toch wat harder? Ja, nou, dat gevoel had hij ook. Allemaal van die mensen die bloedserieus waren. Ook bij het amateurwielrennen ziet iedereen heel serieus uit. En neemt het allemaal heel serieus. Maar ja, die kunnen niet... Kwam hij aan met een smerige fiets en ongeschoren benen. En hij deed de eerste wedstrijd mee. En ja, na 5 minuten zat er niemand meer in zijn wiel. Voelt hij dat dan ook stiekem wel lekker? Een smerige fiets, ongeschoren benen en dan op kop rijden? Nou, die ongeschoren benen die zijn niet lang gebleven, hoor. Smerige fiets heeft hij wel een tijdje als gewoonte gehouden. Als je begonnen met het scheren van die benen, dan stop je daar natuurlijk niet meer mee. Ja, volgens mij had hij al vrij snel de omschakeling van... oh, ik ga coureur worden. Ja. Okay. Dus, hij is nu 29, in najaar wordt hij 29. Hij heeft zelf gezegd, mijn grote doel is eigenlijk... om ooit echt een profkoers te winnen. Ja. Gaat dat lukken? Ja, absoluut. En welke profkoers wordt het dan? Nou ja, ik kreeg net door dat deze vraag gesteld zou worden. En toen ging ik daarover nadenken. En mij lijkt het prachtig als hij naar het EK mag. En dat hij daar mag. Het is in België. Belgische, dat soort koersen liggen perfect. Ja. Het EK is niet. Het is een Olympisch jaar. Dus het zal niet voor Van der Poel of dat soort mannen zijn. Jammer, het EK. Hè? Je kunt ook een keer beginnen met de ronde van Surhuis de Veen of zo. Hè? Ja, maar. Dus die stijgende lijn van Bart is toch stijg maar door. Dus dan mag je best wel hoog inzetten. Lijkt mij prachtig als hij voor het EK mag. Ik zou het geweldig vinden. We gaan het in de gaten houden. Wel een goed verhaal. Dankjewel, Jan Bernuyt. En doe Bart er hartelijk goed. Als je zal ik doen. Ja, indie-popduo. Ciao, Liseverse. Vanavond om ons te voorzien van heerlijke muziek. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Dat is Come Home. Molly up and torn. Ja, ik zou Lucifer na 7 uur horen we nog veel meer van jullie. Dan terug in de tijd naar het jaar 1979. Want in dat jaar zijn hier in Soesterberg zeer, zeer mysterieuze dingen gebeurd. In 1979 werd hier namelijk een heuse UFO gesignaleerd. En dat geldt als een van de meest serieuze UFO-waarnemingen ooit in Nederland. Ja, en zeker niet zomaar door een doorgedraaide wappie, maar door 12 verschillende militairen. Hier vlakbij, op de vliegbasis. Mensen met een getraind oog, wiens voornaamste taak was om het luchtruim te beschermen. Filmmaker Bram Rosa sprak met tal van getuigen en maakte een documentaire over dit bijzondere voorval. De UFO's van Soesterberg. En vanavond is die hier bij ons. Welkom, Bram. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, laten we meteen gaan naar die dag. 3 februari 1979. Wat gebeurde er? Ja, en, het was een hartstikke koude februari morgen eigenlijk. Het was 6:15. En ja, in eerste instantie waren er 2 mensen van het bewakingspeloton. Die reden eigenlijk over de startbaan heen. Om van de Nederlandse kant naar de Amerikaanse enclave te gaan. En over de startbaan, of aan het einde van de startbaan, zagen ze wat lichten in de lucht. En ze hadden zoiets van, ja, licht in de lucht, komt er een vliegtuig landen? Dat is niet zo mooi, want er staan geen eens landingslichten aan. Dat kan nog wel eens een probleem opleveren. Dus ze hebben dat omgeroepen naar alle andere mensen van het peloton. Zo'n 12 man waren dat. Allemaal op verschillende posten gestationeerd. En nou ja, goed, ze kwamen allemaal eventjes naar buiten om te kijken. De meesten zagen niks op dat moment nog. Behalve de mensen bij de hoofdpoort. Ja, die zagen dus ook inderdaad lichten overkomen. Nou, die lichten werden steeds groter. Ja, het werden op een gegeven moment 3 lichten. En uiteindelijk kwam er dus een heel gevaarte over die mensen heen. Die, een gevaarte? Ja, echt een driehoekig toestel van, nou ja, of zo breed als de startbaan of breder. Dus ongeveer 45, 50 meter. En ja, een zwart of een donkerkleurige driehoek eigenlijk met hele grote felle lichten op elke punt van de hoek. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, die mensen die dat zagen, die mannen, dat waren militairen. Absoluut, ja. En die moesten inderdaad, ja, het was Koude Oorlog, dus die werden echt getraind. Ja, om te kijken of er niet zomaar onverwacht iets zou gebeuren natuurlijk. Nee, ja. En ze moesten ook alle silhouetten kennen, zeg maar, van alle vliegtuigen en zo. Ja, en goed getraind. En het is ook niet dat ze met een bakkie te veel op of met slechte ogen keken. Want een van die militairen, die deed zijn verhaal bij de VPRO Radio in 1979. Schitterend oud fragment. Dus we lopen naar buiten en er komen inderdaad drie lichtbundels en een rode lamp. Komen er dus aan. Nou ja, ik stond er zelf, verbouwereerd van te kijken. Maar je kon het niet vergelijken met een vliegtuig. Je kon het niet vergelijken met een zweefvliegtuig. Het maakte bijna geen lawaai. Dus ja, dat is onvoorstelbaar gewoon. En ja, ik denk van, nou, we staan hier met z'n allen, we zien het allemaal. Dus we hebben een beetje vastigheid hebben. Ja, dit fragment was uit 1979. Jij hebt nu een documentaire gemaakt. Jij hebt een aantal van die mannen heb jij ook recentelijk weer gesproken. Hè? Ja. Hoe kijken zij hier nu op terug? Hebben ze een verklaring? Nee, nog steeds niet echt. Blijven ze bij hun verhaal? Sowieso, ze blijven bij hun verhaal. De een denkt, misschien kon het wel eens een geheim project zijn geweest van de Amerikanen of zo. Een soort van stealth-straaljager. Spionagevliegtuig, zeg maar. En de ander denkt, ja, misschien was het wel een experimentele drone of zo. Want er was bijna geen geluid. Het hardste geluid wat je kon horen was een soort zacht zoomen als van een föhn. Maar goed, ja, een drone kan ook niet zomaar wegschieten. Want dit ding vloog dus over heel de basis en schoot uiteindelijk Als een pistool werkelijk zo snel weg, hè? Ja. Dat is het verhaal. We luisteren nog even naar de VPRO 79. Naar een andere militair die vertelt over wat hij heeft gezien. Ik was vrij bang. Ik dacht, ja, je weet niet wat er gebeurt, je ziet zo'n ding op je afkomen. Dan denk ik, nou, zo direct het Atlantie. Nou, misschien nemen ze wel mee naar een andere planeet of zo. Dus ik was wel bang. Ja, dat wil ik wel in geloven, dat soort dingen, UFO's. Hoe zover waren jullie al gekomen dat jullie dachten misschien dat het een UFO kon zijn? Ja. Ja, wat denk jij, Bram, eigenlijk wat het is geweest? Ik weet het niet, want ja, Ja, wat ik je zeg. Was er niet bij. Nee. Nou ja, ik was er niet bij, maar ook al was ik er wel bij, had ik het nog niet geweten. Want het is gewoon een ding wat we niet kennen, zeg maar. Een driehoekig toestel wat opeens weg kan schieten, zeg maar. En best wel laag over de grond vloog. Want het, op een gegeven moment werd hij zelfs gezien zo laag als de. Hoe heet het? De straatlantaarn, zeg maar. Op het op dat de, niveau, de basis. Ja. Nou is het zo dat was in 1979 en het waren militairen. Hè? Dus ja, nou, het is wat in dat opzicht best wel een hele serieuze UFO-waarneming. Mm-hmm. Hoe zijn die mannen toen behandeld in de jaren daarna? Werden ze serieus genomen? Nee, je hoeft niet eens te spreken van de jaren erna, want ze zijn er eigenlijk meteen mee gestopt met erover praten. Omdat ze, ze kwamen thuis, toen werden ze, of eigenlijk werden ze eerst uitgelachen door hun collega's, zeg maar, op de basis. Ja. Toen kwamen ze thuis en ze voor gek verklaard door hun vrienden, familie en kennissen. En toen kwamen ze weer terug op de basis en toen kwam er dus een officiële verklaring van de luchtmacht. Ja, en dat zette hun helemaal in hun hemd. Dus toen wat was die officiële verklaring? Ja, een Fata Morgana, een luchtspiegeling, zeg maar. Dus een inversie, een temperatuursinversie in wolkenlagen. En een auto, iets verderop, zou met de koplampen omhoog hebben geschenen. Omdat die over een heuveltje reed. En die koplampen zouden dan gereflecteerd worden in die luchtlagen. Dat vind ik ook een heel raar verhaal. Nou, het bestaat wel. Ik bedoel, op ufomeld.nederland komen wel meldingen binnen die ook echt wel zo verklaard kunnen worden. Maar ja, deze mensen zagen gewoon echt een object. Ja. En die ook echt over heel de basis. Maar goed, die mannen die praten ook over buitenaards leven. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, de buitenaardse hypothese is een hele populaire. Want ja, we zien nog wel eens UFO's die de hemel inschieten. Dus dan denk je van, nou goed, dat kan een correlatie zijn. Maar het is natuurlijk hartstikke moeilijk te zeggen. Er is geen bewijs voor intelligent buitenaard leven. Dus ja, je kan aan de andere kant leren. Er zijn zoveel planeten. De kans dat het wel is natuurlijk behoorlijk groot. Ja, er zijn meer planeten als zandkorrels op aarde, heeft de wetenschap uitge... Interessante gedachte. Wat ik wel mooi vond in die documentaire van jou, eigenlijk ook een beetje treurig, is dat die militairen, die hebben dat dan meegemaakt. Hè? Die vertellen dat aan thuis, die vertellen dat aan collega's. Maar die zijn daarna eigenlijk een beetje gestopt met dat verhaal. En we hebben een fragmentje uit jouw documentaire. Wat heb je het vernut om te gaan vertellen van ik heb dat en dat geobserveerd en gezien. Dan zeggen ze, nou ja, dat zal wel, zeggen ze dan. Je krijgt een stempel, hè? Daar pas je altijd voor op. Ik heb het thuis wel verteld, meen ik me te herinneren. En mijn vader als nuchter beroepsmilitair, die deed er een beetje lacher over. Ik denk als je in die periode tegen mensen had gezegd dat je UFO's zag, dat je nog net niet opgesloten werd. Dus dat was al niet zo makkelijk om daar vooruit te komen. Maar of ik er blij ben dat ik het gezien meegemaakt heb? Nee. Ik denk het niet. Ja. Een beetje treurig eigenlijk. Ja. Triest, ja. Lullig, toch? Ja. Ja. Overigens, dat object in 1979, dat was niet de laatste keer in de regio Soesterberg dat er een UFO is gezien, toch? Nee, in de documentaire heb ik er meerdere, inderdaad. Zo begon ik eigenlijk ook aan die documentaire te werken. Omdat ik de UFO van Soesterberg aan het onderzoeken was. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer close encounters op mijn pad. En dat zijn, een close encounter is dus een UFO-waarneming van 150 meter of dichterbij. Nou ja, en zoveel op één, in één regio, dat vond ik echt opvallend. Vond ik zo bijzonder. Ja. Dus ik dacht, maar goed, er was hier een luchtmachtbasis. Ja, eens. Alleen een luchtmachtbasis is niet in het bezit van vliegende schotels en dat soort dingen. Dus, en die werden wel gezien. Ja. Waren die mannen eigenlijk blij dat jij zoveel jaar later dat ze hun verhaal nog een keer aan jou konden vertellen? Ja, het was wel redeeming voor sommigen inderdaad. Maar de meeste die ik heb geprobeerd te interviewen, die zeiden alsnog, nee, het hoeft mij niet meer. Ja, het helemaal, gewoon, klaar ermee, ja. Ja, helemaal klaar ermee gewoon. Maar anderen die vonden het wel fijn om toch nog een keertje hun verhaal te vertellen. En gewoon in ieder geval ook te vertellen dat ze gewoon, dat gewoon hele normale mensen zijn met absurde ervaringen. Ja. Goed, de documentaire De UFO's van Soesterberg is vanaf september tijdelijk te zien op NPO Extra en op NPO Plus. Bram Rosa, dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja. De UFO's. Frank, wat denk jij nou als je dat hele verhaal? Nou ja, ik denk als je die militairen hoort, dan denk je, die moet je wel serieus nemen. Maar ik denk altijd, ik wil eerst zien, dan geloven. Jij blendt en jij blijft ook altijd een hele nuchtere, beetje boze hagenees. Boos zeker niet, wel een hagenees.

Palescu, zeg ik het zo goed? Ja, prima. Palescu voor zijn ode aan Soest. Soest. Plek tussen A en B. Plaats tussen hier en ergens. Aan heuvelrug en horizon. Thuis tussen nu en ver geleden. Rivier naar een ijstijd. Koninginnenspoor naar paleis langs Engeberg. En het ellenlange kerkenpad. Samen hangt zand in bos en duin. Veen met weiland, eemklei. Dennenlucht, rust en ruimte. Vogelkeeltjes, vossenhol. Leven aan het Hof van Ede, maar evengoed oorlog. Nog altijd als ondertoon in het verschiet. Ja, Palescu, dankjewel voor jouw ode aan Soest. Ieder jaar raken er in Nederland wel 40.000 mensen vermist. Gelukkig worden de meeste van hen snel teruggevonden. Maar soms moeten de bossen, weilanden en sloten worden afgezocht om deze vermisten, of in ieder geval sporen van hen, terug te vinden. Ja, sinds 2017 krijgt de politie daarbij hulp van het Veteranen Search Team. En dat is een team van bijna 2700 vrijwilligers. Ze staan 24 uur per dag paraat en zijn verspreid over het hele land. Een hoofdkwartier, dat bevindt zich hier om de hoek. Bij ons aangeschoven zijn de oprichters en drijvende krachten achter het Veteranen Search Team. Dat zijn Dennis en Mariska van der Kraats. Welkom allebei. Dank je. Ja, jullie zijn getrouwd. Ja, met elkaar. Steeds. Met elkaar ook. Ja, voor ook. Dennis, jij bent zelf veteraan. Mariska, jij werkt als burger, zoals dat heet, hè, voor de stichting. Ja. Mariska, vertel eens even, hoe kwamen jullie op het idee voor het Veteranen Search Team? In 2017 was hier een grote vermissing, spraakmakend, veel het nieuws. En toen werd gebeld door iemand die vroeg, kunnen jullie iets met veteranen? En daar hebben we ja op gezegd. Welke vermissing was dat dan? De vermissing van Anne Faber. Oh ja, precies. Ja. Ja, dat weet ik nog goed. Ja. Dat werd toen met mannenmacht nog gezocht. En ja. Dat was eigenlijk voor het eerst dat jullie werden, dat je dacht van, daar moeten we wel mee. Ja, de familie had om het leger gevraagd. Maar daar zit altijd een reactietijd op. En second best was veteranen, die kennen het trucje ook. Ja, precies. Ja. Hey Dennis, en dan moet je voor het eerst uitdrukken. Hoe was dat? Spannend, maar we wisten wel dat het echt het is een serieus ding. Dus dat moet je ook zo oppakken. Ja. En we hebben vanaf begin af aan gezegd van dat we het willen doen, maar wel op dat we gecoördineerd worden door de politie. Ja. En dat is eigenlijk vanaf dag 1 zo geweest en zo is het nu nog. Oké, okay. Dennis, jij bent zelf een veteraan. Ja. Waar ben je geweest? Bosnië en Afghanistan. Oké, okay, maar jij bent zelf veteraan, dus ik vraag het nu even aan Mariska. Waarom zijn nou juist veteranen zo geschikt voor het research team? Nou, ze kunnen heel goed gedisciplineerd werken. Ze hebben leren kijken. Ik bedoel, in Bosnië of in Afghanistan wil je niet op een bermbom lopen of rijden. Dus en vooral het heel gestructureerd en geen ja maar. Ja, precies. Wat gebeuren moet, dat moet gebeuren, zeg maar. Ja. Dennis, in die zoekacties, ik zie dat ook wel eens op het nieuws en zo. Dan zie je vaak mensen in één lijn lopen, ook vaak hand in hand. Is dat ook de manier hoe jullie te werk gaan? Ja, dat kan. Het is afhankelijk van wat je zoekt, welk terrein. Hè? Want als je in het dorp, dus de kern van de Soesterberg, zoek je op een andere manier. Ja. Dus het is echt afhankelijk van het gebied, het weer, het terrein. Welke zoekmethode dat je toepast. Maar waar let je dan op? Eigenlijk alle afwijkingen. Wat hoort er niet? En dat hoeft niet te zijn, nou ja, op het moment dat er een kledingstuk ligt of je ziet de persoon, is dat helder. Maar het kan ook gewoon een verstoring zijn aan het materiaal, waardoor je kan... Verstoring, hè? Ja, ik wandel ook wel eens in de bossen, maar dan, ik weet niet wat een verstoring is, hoor. Nee, maar ik denk dat de gemiddelde vrijwilliger bij ons kijkt anders in het bos als de gemiddelde Nederlander. Maar wat bedoel je dan bijvoorbeeld met een verstoring? Het kan zijn dat je duidelijk ziet dat er recent iemand gelopen heeft. Maar het kan ook zijn dat je heel duidelijk kan zien dat er juist niemand gelopen heeft. Ja. Waardoor je dus eigenlijk wel... Kunt uitsluiten dat er daar iemand gevonden kan worden. Ja. Maar de stichting bestaat nu zo'n 6 jaar. Welke zoektocht, wat is je bijgebleven? De zoektocht ben ik zelf niet bij geweest, maar Dennis wel. En dat was een oudere man, licht dementerend. Was al 2,5 dag weg. Dus eigenlijk wel een beetje het gevoel van, nou, als we hem aantreffen, dan mag je blij zijn. Ja, precies. Want het moet zo snel mogelijk gevonden worden. Ja. Want anders is de kans op overleving heel klein. Ja, ligt aan de gesteldheid van de persoon. Dus, maar deze meneer was dus al 2,5 dag vermist. Ja. Dus, ja. En hoe ging het dan toe verder, Dennis? Jullie met z'n allen daar naartoe zoeken? Ja, er was al aardig wat voor ons geweest. Ook vanuit de politie. En uiteindelijk zijn we het gebied ingegaan. En ja, binnen een half uur troffen we hem eigenlijk aan. En meneer bedacht eigenlijk dat hij overleden was. En hij werd door een vrijwilliger aangesproken. En hij draaide zich om en hij zegt, nou, dat heb even mogen duren. Ja, dat meen je. Die man die vond het wat lang duren. Hij vond het wat lang duren, ja. Ja, ja. Maar, nou, waar vond je hem uiteindelijk? Hij lag uiteindelijk op een heel lelijk plekje, greppeltje. En daar weer een bosje, daar lag hij achter. Ja. Dus, ja, maar hij was niet meer in staat om zelf zich daaruit te werken. Nee. Maar goed, dat is een voorbeeld, een mooi voorbeeld van iemand die nog leeft. Want vaak bij zoektochten, je gaat soms ook uit van het ergste. Ja. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je iemand aantreft die niet meer leeft. Ja, dat gebeurt helaas vaker als levend. Is je daar iets van bijgebleven? Nou, kijk, we staan er, ik wil niet zeggen heel klinisch in. We zijn ook mensen natuurlijk. Maar de ene grijpt je wat meer aan dan de ander. Alleen daar komt ook weer het veteranendeel naar boven, en dat is kameraadschap. We hebben een nazorgsysteem. Maar we letten daarnaast ook heel goed op elkaar. Ja. En we zijn ook niet te moeilijk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ja. Okay. Wat me ook moeilijk lijkt, Mariska, is, kijk, als je iemand aantreft die overleden is, is dat pijnlijk. Maar als je iemand helemaal niet vindt, dat lijkt me pas een klagend gevoel geven. Ja, dat is heel vervelend. Maar wij weten heel realistisch dat je niet altijd iemand vindt. Gelukkig horen wij wel van families terug dat ze zich op zo'n moment ook niet meer alleen voelen. Omdat er toch 70 wildvreemde mensen, ja, om 10:30 's avonds bereid zijn om naar te helpen. Ja, ja, dat is natuurlijk. En hoeveel keer per jaar rukken jullie uit dan? Nou, vorig jaar zijn we 109 keer ingezet. 109 keer? Ja. En toevallig zijn we op dit moment ook bezig. Zijn we 54 keer ingezet. Ja, ik kijk even naar links. Ja. Ja. En kan iedereen zich daar zo voor aanmelden als vrijwilliger? Nee, 85% bij ons heeft de veteranenstatus. Ja. En de 15 overige is voornamelijk politie, klein beetje brandweer, wat boswachters, dus echt specifieke kennis. Oké. Okay. Ja. Ja. Dennis, veteranen die zijn natuurlijk wel wat gewend, maar tegelijkertijd keren sommige veteranen ook juist terug. Met mentale klachten, dat heb jij ook gehad. Ja. Waar liep jij tegenaan na je uitzending? Ik had geen lontje meer. Ik ben eigenlijk pas 10 jaar na de uitzending of zo ben ik uiteindelijk pas echt teruggekeerd, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben was gewoon dagelijks nog bezig met die uitzending. Dus, ja. En dat heeft gewoon een invloed op je dagelijks functioneren. Maar wat heeft dat met je hondje te maken dan? Met wat? Met je hondje. Lontje. Met mijn lontje. Oh, je had geen lontje meer. Ja, geen lontje meer. Maar je had geen lontje meer. Het was niet eens meer een kort lontje, het was geen lontje meer. Het was geen lontje. Ja, enorm prikkelbaar. Ja, irriteerde me aan alles. Maar goed, ook daarin. Kijk, daar heb ik therapie voor gehad. Maar ook daarin heeft Veteraan Surfteam voor mij eigenlijk het laatste zetje gegeven, ja, om te staan waar ik nu is. Wat helpt dat je dan juist? Brengt dat je rust? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien ergens ook wel weer kan triggeren of zo ergens. Nou, het helpt mij omdat ik weer in de omgeving en met mensen werk waar ik gewend ben mee te werken. En het zoeken, als wij willen iemand thuis brengen. Ja. En natuurlijk willen we iemand levend thuisbrengen. Maar dat hebben wij niet altijd in de hand. Nee. Dus, en op het moment dat wij iemand aantreffen die overleden is, is dat spijtig. Maar we kunnen wel iemand thuisbrengen. We kunnen wel de familie de start van een rouwproces geven in plaats van onzekerheid. Ja. Dus dat is ook wel heel veel waard. Ja. Het is altijd winst. Even een hele Hollandse vraag. Hè? Jullie zijn allemaal vrijwilligers. Hoe kan dat dan uit? Ja, als je 109 keer per jaar moet uitdrukken. Ja. Donaties, sponsoring van bedrijven. We zijn nu de wegen van subsidie aan het bewandelen. We hebben het V-fonds. Toevallig hebben we dit jaar nog van de Postcode Loterij nog een donatie gehad. Dus we doen het voor de samenleving en het komt voor het grootste deel uit de samenleving. Ja. Nou goed, dank jullie wel voor jullie komst. We hopen dat dat jullie nog heel vaak succesvol worden ingezet. Oprichters van het Veteranen Search Team, Dennis en Mariska van der Kraats. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, en onze huisband van vanavond, die zijn er nog steeds, die jongens. Ciao Lucifer, dat zijn Willem Wits en Marnix Dorrestein. En ik heb hier staan dat jullie Clean Sheets gaan spelen. Dat klopt. Ja. Clean Sheets, gaat het dan over schone lakens of over dat je de nul houdt? Ja, in dit geval over de schone lakens aan. Oké. Okay. Letterlijk schone lakens. Ja. Ja, het is een. Het gaat eigenlijk over mijn liefdesleven als aseksueel. Oké. Ja. Ja, want je hebt altijd schone lakens, bedoel je dan? Dat is de frustratie die wordt geuit in het liedje. Okay. Maar, het is maar ook... heb je dan frustratie over het feit dat je schone lakens hebt omdat je aseksueel bent? Inmiddels is er een verandering in de situatie. Maar, wat dan? Vertel. Nou, ik heb een vriendinnetje. Oh, nou okay. Ja. En nu heb je slaap je al een hele smerige lappen. Ja, dat is niet te doen, joh. Daar koken we s'avonds soep van. Ja. Nee, ja, het is nog steeds... ja, ik kan het nog steeds met veel gevoel zingen. Maar het is ook wel heel leuk wat ik nu heb met diegene. Nou, dat klinkt dubbel leuk om te horen. Ja. Hier zijn ze. Clean Sheets. Ja, ciao Lucifer. De Clean Sheets. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. En ook ik, Tineke Schouten, ik ben ook voor meer vrouw op straat. Ja. Ja. Ik heb dit nog... Ja, Tineke Schouten. Vlakbij, hè, Utrecht. Ja, Lach Palmas. Mooi. Ja. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar volgens mij telt Soesterberg geen enkele vrouwenstraat. Nog niet eens één excuustruus van Oranje, terwijl er wel hier straten zijn vernoemd naar mannelijke wetenschappers, generaals, veldmaarschalken, noem maar op. Ja, dat is een afgang van je welste. Dat kan natuurlijk beter. Gelukkig is redacteur Els Knaap aangeschoven. Ze heeft ongetwijfeld grootse plannen voor Soesterberg. Els, voor welke vrouw moet hier... Hoog nodig is een straatnaambordje Vrijzen. Ja, we zitten hier vlakbij de voormalige kazernes. Of nee, ja, de huidige kazernes. Het voormalige militaire vliegveld van Soesterberg. En ik dacht, ja, daar, bij de luchtmacht... daar moet wel een bijzondere vrouw actief geweest zijn. Ja, en? Nou, ik kan jullie vertellen... ik heb zelden zo'n enorme zoektocht ondernomen... om bij bijzondere vrouwen uit te komen. Nou, Els, jij hebt het niet makkelijk. Ik belde Defensie. het Militair Instituut, of tenminste het Instituut voor Militaire Historie, het Nationaal Militair Museum. Niemand had een vrouw paraat uit die Soesterbergse luchtmachtgeschiedenis. Maar ik dacht, dat kan niet. Dus Ik heb me het Schompers gezocht. En als het niet waar is, in het krantenarchief verschenen daar plotseling twee namen. Twee namen? Mieke Aartsma en Marie Sure. De twee allereerste vrouwelijke luchtmachtofficieren van het land die hier vlak naast het militaire vliegveld in de kazerne verbleven. Oké. Okay. En op 17 september 1952, want zo lang gaan we terug, werden Mieke en Marie met groot militair vertoon beëdigd. Ik citeer de Heerenveense Koerier. Het commando in de armgeweer had geklonken. En onder de tonen van het Wilhelmus werd het koninklijk besluit voorgelezen. Waarna de Milva-commandanten, de dames M. Aartsma uit Heerenveen en M. T. Sure uit Bergen, de eed afnam. Kijk. Nou, goed hè? Wat zijn Milva-commandanten? Milva, dat was de militaire vrouwenafdeling. En de Milva-commandanten was dus de vrouw die de eed afnam. Wat gingen Marie en Mieke als officieren doen bij de luchtmacht? Nou, dat citeer ik opnieuw. Ze zullen het baanbrekende werk moeten doen en een volledig korps uitbouwen dat paraat is in oorlogstijd en dan haar nuttigheid ten volle zal bewijzen. Het gaat om vliegtuigwaarneming en radarwerkzaamheden. Hetgeen zich uitermate leent voor de vrouw met haar capaciteiten. Dat snap ik. Want daar zijn vrouwen dus heel goed in. Ja, en daar ga ik je zo alles over vertellen. Ze maakten dus deel uit van de Milva, de militaire vrouwenafdeling. Later de Luva, de luchtmachtvrouwenafdeling. En ze zetten binnen die Milva die nieuwe dienst op, de luchtwachtdienst. Vol vrijwilligers, veel vrouwen, die in de tijd van de Koude Oorlog het hele nationale luchtruim in de gaten hielden, afspeurden op zoek naar vijandelijke vliegtuigen. En Mieke en Marie, die moeten die vrouwen binnenhalen. Dus die reizen in de 50's in een kevertje stad en land af om interviews te geven, om lezingen te houden bij de huisvrouwenvereniging, bij de plattelandsvrouwen, noem maar op, om overal maar die jonge meiden en hun sceptische familie om enthousiast te maken voor de luchtmacht. En dat was nodig, want een vrouw in uniform, daar zat echt niet iedereen op te wachten. Luister maar eens naar dit wervingspotje. Moet je nou toch eens zien. Ik kan er toch echt niet aan wennen, hè? Die meisjes in uniform. Ach, ik vind het wel aardig. Nee, ik niet. Nee. Oh, ik vind het wel aardig. Ik niet. Nee. Wat was dit voor een spotje? Dit was een spotje voor de Milva. Voor de Milva? Ja, om meiden, zeg maar, dat was een beetje van, kijk, we weten allemaal dat deze vooroordelen leven. Manwijven waren het. Nou, dat spotje was er om dat te ontkrachten. In datzelfde spotje wordt uitgelegd dat als een meisje eenmaal in de kazerne zit, pa, moe en vriend lief zich ook geen enkele zorgen hoeven te maken. Want ze blijven heus echt meisjes. De meisjes mogen zich gerust een beetje opmaken, als het maar niet te erg wordt. U ziet het dus, het echt vrouwelijke wordt ook hier niet vergeten. Echt vrouwelijke wordt ook hier militair, niet vergeten. Hè? Ze mogen zich best een beetje opmaken. Nou, ook, wat een heel erg. Nee, Mieke en Marie die helpen zo goed en kwaad als het kan, strak in uniform, die vooroordelen de wereld uit. Met een beetje make-up. Misschien met een klein maar beetje. Niet te erg. Niet te veel. Ze werven meisjes, ze leiden de recruten ook zelf op voor het volgende werk bij de luchtmacht bijvoorbeeld. En let vooral even op de inleiding. Een ander echt vrouwelijk beroep heeft te maken met schoonhouden. Maar niet van de keuken of eetzaal, maar van het luchtruim. Ons luchtruim. Dat ze bewaken met behulp van radar. Dit zijn de plotsters bij de luchtmacht. Van minuut tot minuut wordt door hen de situatie in de lucht bijgehouden. Weer andere Milva's helpen het verkeer in de lucht te leiden. Ze staan, evenals bij de burgerluchtvaart, in radioverbinding met de vliegers en geven ze allerlei aanwijzingen voor hun veiligheid. Ja. Maar dit zijn spotjes. Het lijkt wel of je naar iets uit de middeleeuwen zit te luisteren. Ja, jaren 50 is ook best lang geleden. Ja, het gaat niet om het schoonmaken van de keuken of het aanrecht, maar luchtruim. Dat moet ook gebeuren. Ja. Echt vrouwelijke beroepen dus, zo gezegd. En dat alles uitgerust met dunne, ragfijne nylons in een heuse battle dress. Nou, ja. Mooi, ja. Ik krijg er serieus wel zin in, hoor. Ja, en het is echt kick-ass werk eigenlijk. Die Mieke en Marie die stomen begin jaren 50 honderden meiden klaar voor de luchtverdediging van Nederland, want daar gaat het over. Die plotsters, dat is dus een van die functies, zitten in commandocentra met een headset op aan een geweldig grote tafel, krijgen op hun oor vliegbewegingen binnen en verplaatsen op die tafel razendsnel allerlei schijfjes en balkjes. Dat moeten de vliegtuigen voorstellen. En boven hen, achter een balustrade, zitten mannen, kijken neer op die tafel en op basis van de bewegingen die ze zien, maken zij militaire beslissingen. De vrouw als razendsnelle menselijke defensiecomputer. Onmisbaar. Ja. Of neem Beb, die hier in Soesterberg in de verkeerstoren zat. Beb speurt met haar verrekijker het veld af en geeft als korporaal via de microfoon aanwijzingen aan piloten. En ik lees voor uit de krant. Toen de korporaal, Beb dus, voor het eerst door de microfoon sprak, meende de piloot dat zijn kameraad een grapje wilde uithalen. En antwoordde hij met een hoog piepstemmetje. Maar hij dacht gewoon, mijn vriend die loopt een vrouw na te doen, want het zit van ongeheim. En het was gewoon korporaal Beb. Het was gewoon Beb, Beb Ruijs. Geen grappen maken. Nou, die vrouw die hadden binnen de luchtmacht dus nog een hele lange weg te gaan. Veel werd nog lange tijd gezien als typisch mannenwerk. We luisteren weer even. Nederlandse jongens zijn opgeleid voor mannenwerk. Mannenwerk in de volste zin van het woord. Ze zijn nu jachtvliegers. Ja, dat is, het zat er zo in. Mannen doen dit, vrouwen doen dat. In 1992, toen pas, was de eerste vrouwelijke jachtvlieger actief. Manja Blok in Leeuwarden. Maar goed, 40 jaar eerder waren Mieke en Marie dus al actief voor in die door mannen gedomineerde organisatie. Ja, want het is wel ergens begonnen natuurlijk, hè, met zeker de vrouwen in de luchtmacht. En dat is wel met Mieke en Marie. En Marie. Ja, die hebben als een gek al die vrouwen binnengehaald en zo de luchtmacht ingestuurd. Ze hebben ladingen vol vrouwen en masse binnengehaald, getraind, een carrière gegeven, een ander leven uit het zicht van moeder, de vrouw of vaders, vriendjes. En het Nederlandse luchtruim daarmee ook nog een stukje veiliger gemaakt. Vrouwen die juist hier in Soesterberg en omgeving rond de kazernes veel meer aandacht verdienen. Ja. Wat wil nou het leuke toeval? Over 2 jaar begint hier de bouw van woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Ja. Dat is de naam van de wijk. Ja. Nou, de burgemeester zit hier. Ik hoop dat hij heel goed heeft opgelet. Gemeente Soest, grijp je kans. Ja. Vernoem straten naar Mieke Aartsma, naar Marie Suren, de allereerste vrouwelijke luchtmachtofficieren. Maak er een Milva-straat bij, een Luva-straat. Manja Blok verdient ook gewoon een straat. Knoop in je oren. Aan de slag, want het is tijd voor meer vrouwen op straat. En zo is het. Dankjewel, Els Knapen. Ja, hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Soest goed opgeleefd en de burgemeester ook. Want het is inderdaad de hoogste tijd dat Mieke Aartsma en Marie Suren een eigen straat krijgen. Ja, zo is het. En het is rond de klok van 19:30, dus we gaan even naar het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. NPO Radio 1. Er wordt steeds meer bekend over de schutter die de aanslag pleegde op oud-president Trump. Volgens een klasgenoot was Thomas Matthew Crooks een jongen die veelal alleen was en op school ook dagelijks werd gepest. A kid that was always alone, he was always bullied. I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast and you know how kids are nowadays. So they're gonna see someone like that and they're gonna target him because they think it's funny or whatever. Hij zat met de lunch alleen en je weet hoe jongeren zijn tegenwoordig, zegt hij. Ze zien iemand en ze vinden het leuk om die te gaan pesten, zegt dus die klasgenoot. Tijdens de campagnebijeenkomst van Trump werd ook iemand in het publiek doodgeschoten. Dat was een man van 50 die op zijn familieleden dook om hen te beschermen, zegt de gouverneur van Pennsylvania. En de zus van het slachtoffer plaatste een rouwbericht op Facebook. De vrouw van Trump, Melania, heeft in een open brief gereageerd op de aanslag op haar man. Ze noemt de schutter een monster en omschrijft Trump als een gulle en zorgzame man. Net als haar partner roept ze op tot eenheid in het land. En Melania bedankt iedereen voor de steunbetuigingen in die brief. En dan ook nog een sportbericht. Oranje International Joshua Zirkzee maakt de overstap naar Manchester United. De spits komt over van Bologna voor een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro. Zirkzee heeft een contract getekend tot 2029. Trainer Erik ten Hag haalde deze zomer ook al de Nederlandse assistenttrainers Ruud van Nistelrooy en René Haken naar Manchester. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, Frank Evenblij, als ik zeg porgel, wat zeg jij dan? Perulam. Ja, keurig. Ja, het gaat natuurlijk over schrijver en dichter Kees Budding. Kees Budding was een dortenaar in Hattenieren, maar omdat hij leed aan tuberculose werd hij begin jaren 40 opgenomen in het sanatorium hier in de buurt in Soest. Ja, het omvangrijke oeuvre van de schrijver bestaat uit teksten uit vele genres, van romans tot dagboeken en gedichten in uiteenlopende stijlen. Maar vandaag richten wij ons op zijn fantastische gorgelwezens. Want het sanatorium in Soest was dé plek waar hij zijn allerbekendste gedicht op papier zette. De Blauwbilgorgel. Laten we even luisteren naar de meester zelf. Ik ben de Blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Ik ben de Blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst. Dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de Blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn knezidon. Rabon, Rabon, Rabon. Ik ben de Blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel en schrompel als een kriks ineen en word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen. Ja, bij ons aangeschoven hier nu is Wim Huizer. Hij schreef niet alleen een biografie over de schrijver C. Budding, maar hij wijde ook meerdere boeken aan de grootste gorgel der gorgels. Zo is het toch, Wim? Ja, uiteraard. Ja, de Blauwbilgorgel, dat is de oergorgel, zeg jij. Ja, zo heb ik hem genoemd. Het is de eerste. Dus ja, het is een heel genre is eruit ontstaan. Maar ja, dat allereerste gedicht, dat is toch een iconisch verhaal geworden. Ja, ja, dus. Oergorgel. Budding schreef dus in het sanatorium in Soest. Hoe was zijn tijd daar? Hij kwam daar in de zomer van 1942. Hè, moet je voorstellen, een man in de kracht van zijn leven, 24 jaar. Was voetballer in Dordrecht bij DFC in het eerste. Ja, serieus club. Gepassioneerd door de poëzie. En dan tuberculose, zoals het wel van zijn leeftijdgenoten en ook ouderen natuurlijk overkwam. Hij werd ernstig ziek. En dat betekende eerst dat je thuis een beetje aanmodderde. Maar op een gegeven moment werd er geld ingezameld in Dordrecht om hem naar een omgeving te brengen waar gezonde lucht was. En dat waren de bossen van Soestduinen. Ja, en dan kom je hier terecht, hè, gezonde lucht, dan kom je weer een beetje op krachten. Maar hoe kwam die er dan bij, die Budding, om dan hier een gedicht te schrijven over een niet bestaand wezen, de Blauwbilgorgel? Kijk, hij kwam hier in augustus, 42. Dat was overigens het begin van een periode van alles bij elkaar 4 jaar. Hè? Hij kwam niet voor een blinde darmontsteking. Nee. 4 jaar in het sanatorium en op bed liggen. Maar het was dus heel erg vroeg al, in oktober 42. Dus hij was er eigenlijk nog maar nauwelijks 3 maanden. En het enige wat je kan doen als je op bed ligt, dat is lezen. Lezen. Boeken die je van anderen krijgt, boeken die worden toegestuurd. Teksten die toevallig was op je bed terechtkwamen. Ook midden in de oorlog. Ook wel raar eigenlijk. Ook dat, ja, maar dat liep toch ook gewoon door. En zeker dat sanatorium, daar werd een bord opgezet dat er besmettelijke ziektes heersten. Oh, ja. Dus het was een hele met een boog omheen. Veilige plek. Ja, het was een hele veilige plek in die zin. Tegelijkertijd gingen mensen dood. Ja. En Budding die kreeg op een gegeven moment een tekst onder handen van een Engelse kinderboekenschrijfster, Edith Nesbit. En in dat verhaal, daar kwam een wezentje in voor. En dat heette de Blauwbilgorgel. Ah. En hij raakte gewoon gefascineerd door dat woord. Ja. Hij speelde daarmee, Blauwbilgorgel. Hij is niet gaan vertalen, het is ook niet te vertalen. Nee. Maar hij heeft er een Nederlandse vorm van gemaakt. Blauwbilgorgel. Ja, nou, het klinkt ook heel goed. Maar weet ik me afvroegen, Wim, ik weet niet of jij dat weet. Maar de laatste jaren zijn de boeken van Jochem Meijer bekend. De Gorgels. Ja. Zijn die gebaseerd? Nee, totaal niet. Hebben daar niets mee te maken? Hebben helemaal niets mee te maken. Nee. Nou, hoe kan dat? De term gorgel is toch... Ik zou zeggen, is zo ingeburgerd. Ja. Ik zei al, het is een heel genre geworden, want Budding heeft er alles bij elkaar in zijn leven ruim 70 geschreven. En die genieten nog steeds een grote bekendheid. Maar heeft Jochem Meijer dat dan een beetje van Kees Budding gegrapt, die dat op zijn beurt weer een beetje van een Engelse laten we het geïnspireerd noemen. Ja, precies. Okay. Maar ik ken dat verder, dat werkt niet, dus daar kan ik niet inhoudelijk over oordelen. Eigenlijk kun je spreken over nonsens poëzie. Ja, het was spelen met taal, fantasiewoorden, porgel, porulan, knezidon. Dat was natuurlijk gelijk wat het zo leuk maakte. Ik zeg altijd, decennia lang zijn er allerlei kinderen op scholen geweest die heel blijmoedig het schone lied van de Blauwbilgorgel moesten zingen. Ja, ja. Maar omdat het zo'n leuk lied was vanwege die fantasietaal. Ja. Maar die laatste strofe, die we net gehoord hebben. Ik ben de blauwe bil gorgel, eens sterf ik aan de schorgel en schrompel als een kriksenijn en word een blauwe kiezelsteen. Ja, dat laat wel zien in wat voor omstandigheden dat hij... Hij ook, zelf, ja. Ja, zeker. Om hem heen gingen de vrienden gingen dood. Gaat het dan eigenlijk in één keer een beetje over Budding zelf? Ja, ik ben de blauwe bil gorgel. Ik heb bij dat aparte boek wat ik over dit gedicht heb geschreven, heb ik er een klemtoon op gezet. Ik ben de blauwe bil gorgel. Ja. Dat is ook een beetje dubbel, want het is het gedicht waar hij de grootste bekendheid mee kreeg. Hij schreef het als 24-jarige, zei ik net al. Maar hij schreef ook nog een keer een reeks 40 van die gorgelrijmen in het laatste levensjaar. Oké. Okay. Ja. In 1985. Dus ze hebben ook zijn hele oeuvre in feite omarmd. Een leven lang gorgel. Ja, hele generaties hebben het op school allemaal gehad. Jij ook, Frank. Nee, ik had een jongen in de klas. En die heette Raman. En die was echt vernoemd naar... Was dat een goede vriend van jou? Ja. Ja, daar kon ik goed mee opschieten, ja. Budding die vertelde in april 85, een paar maanden eigenlijk nog voor zijn overlijden, nog over zijn tijd in het sanatorium hier in Soest. Ik lag toen met nog een heel stel mensen lagen buiten op een terras. Daar lagen we dan dag en nacht zonder bed. Maar ja, wij lagen te lezen, te praten, te schaken en zo. En er kwam weer zo'n gezelschap van die vrouwen. En toen hoorden we een van die vrouwen tegen de hand zeggen: oh, kijk eens, die stumpers kennen nog lachen ook. Nou ja, dat vonden wij heel komisch, dat ze dat zei. Die stumpers kennen nog lachen ook. Ja, nou ja, je was ten dode opgeschreven voor sommige mensen. Maar het klinkt wel in die quote, het klinkt wel als een leuke man eigenlijk. Ja, en Wim, jij hebt hem nog gekend, hè? Ja, zeker. Jij hebt hem nog wel gesproken. Wat was het voor een man? Ja, het was een hele plezierige man. Zo staat hij bekend als een aimabel man, toenaderbaar. Ook voor heel veel jonge mensen. Hij zocht ook altijd het contact, niet zozeer met generatiegenoten, maar door met dichters en schrijvers die net 10, 15 jaar jonger waren dan hij. En dat kwam doordat hij eigenlijk, er zijn zo'n 4 jaar uit zijn leven gesneden. Dus toen hij na de oorlog en pas in 1949 uit dat sanatorium in Soest kwam, ja, toen was hij door de tijd ingehaald. En degene waar hij toen eigenlijk zich bij aansloot, ja, die waren gewoon een halve generatie jonger. En dat inspireerde hem ook. Want hij is zijn leven lang is hij blijven zoeken naar andere vormen van poëzie. Ja. Alle literaire genres beoefend. Maar altijd de speelsheid van de taal gebruikt. En daarvan genoten ook. Ja. Mooi, altijd een gorgel gebleven. Ja, dat vind ik mooi. Dat ook later nog terugkomt. Je wil graag een stukje voorlezen. Wat heb je uitgekozen? Nou, ik heb uit die laatste bundel, die vlak voor zijn 2 weken voor zijn overlijden is verschenen. Ja. Nieuwe gorgelrijm heette dat. En dat is het gedicht Eenmaal per jaar op 13 mei. Omdat daar eigenlijk een hele hoop gedichten weer in terugkomen. Een hele hoop gorgelwezens spelen daar weer een rol in. Okay. Waaronder de blauwbilgorgel. Heel goed. Eenmaal per jaar op 13 mei. Eenmaal per jaar op 13 mei is het groot feest op de Mokerhei. Dan komen alle gorgeldieren bijeen om hun bestaan te vieren. Eerst spreekt de liliwap op het orgel. Daarna spreekt kort de blauwbilgorgel. Waarna een koor van achterneven zingt: lang mogen wij allen leven. Dat is het afgesproken zijn voor de eerste run op gin en wijn. En later wordt er uitgebreid geluncht en vooral veel gevrijd. Ja, op die dag vindt menig paar, het zij voor lang of kort elkaar. Zo blijft de soort voortleven. Dank, zij Cupido en sterke drank. Ja, mooi, ja. Mooi. Maar... Ja, Wim. Ja, dat hoort bij de ijzeren wetten van dit programma. Rubriek, en dat hoort ook bij de ijzeren wetten van dit onderdeel, van deze rubriek. Ja. We moeten het vragen. Ja, Wim, de blauwbilgorgel van jouw geliefde auteur C. Budding. Is dat nou literatuur voorbij of in het haardvuur? Het laatste, is dat voorbij of in het haardvuur? Ja, Wim, ik zie dat je daar even op moet denken. Maar het moet gevraagd worden. Ja, dat hoort bij zijn dit de programma. Daar kunnen we niks aan doen. Is het voorbij of in het haardvuur? Voorbij. toch wel voorbij. Je twijfelt toch nog even. Absoluut. Kijk, en als je ziet dat, vier jaar geleden er ook nog een Engelse vertaler, David Colmer, is geweest. Die ook weer een hele nieuwe versie, een nieuwe vertaling gemaakt heeft. Die de blauwbilgorgel weer terugvertaald heeft in het Engels naar de bloembilgorgel. Ja. Dat is in een toonaangevend Engels poëzietijdschrift, Modern Poetry in Translation, weer vertaald. Er zijn talloze beeldend kunstenaars die de verbeelding hebben gezocht naar aanleiding van dit gedicht en die andere gorgelwezens. Diverse muzikanten, zowel pop als neoklassiek. Ja. Raymond Groenewoud, noem het maar even. Kortom, deze gedichten leven nog steeds. Goed. En de frisheid van de taal doet het voorkomen alsof het 5 jaar geleden geschreven is. Okay. Duidelijk. Hartelijk dank, Wim Huizen, biograaf van Kees Budding. En wij gaan naar onze huisband van vanavond. Ciao Lucifer, nog 1 laatste nummer in Amgebot. Wat is dat? Het liedje heet Island. Island. Gaat het over je favoriete vakantiebestemming? Het gaat over iemand tegenkomen met wie je wel zou willen stranden op een onbewoond eiland. Kijk, dat is een heerlijke gedachte. Ja, toch? Hier zijn ze. Ciao Lucifer met Island. Ja. Willem Wits, Marnix Dorrestein, oftewel Ciao Lucifer. Hartelijk dank voor jullie komst. Miep Oranje was een jonge vrouw uit Soest die tijdens de oorlog in deze omgeving actief was in het verzet. Maar ze had een geheime agenda, want Miep werkte in het geniep voor de nazi's. En ze verraadde complete verzetsgroepen. Zo kwam ze aan haar omineuze bijnaam, de koerierster des doods. Ja, richting het eind van de oorlog verdween Miep spoorloos. De speurneuzen van politie en justitie kregen haar nooit te pakken. En intussen werden de verhalen over haar misdaden en haar vlucht steeds wilder en wilder. Historicus Richard Hoving ging op onderzoek uit om feit en fictie te scheiden en antwoord te vinden op de vraag: waarom werd ze nou een verrader? En vooral, waar is Miep Oranje gebleven? Welkom, Richard. Miep Oranje. Stel ons eens even voor aan Miep Oranje. Ja, Miep Oranje, officieel Maria Oranje, haar roepnaam was Miep, werd op 6 mei 1923 in Bloemendaal geboren. Dat was haar echte naam, Miep Maria Oranje. Verschillende mensen hebben mij wel gevraagd, van, was dat niet een schuilnaam? Het was geen schuilnaam, ze heette echt Miep Oranje. Haar vader was Kees Oranje, het was een stuurman op een grote vaart. Ging vaak naar de Oost, ook toen Miep werd geboren was hij niet thuis. Hij zag haar pas toen ze, dacht ik, ruim een half jaar oud was. Ze was zijn tweede dochter en van zijn vrouw Maria van der Vies. En toen Miep 7 was, overleed haar moeder. En vervolgens is haar vader met beide dochters naar Soest verhuisd. Oké. Okay. En wat deed Miep eigenlijk voordat de oorlog uitbrak? Nou, Miep doorliep de ULO in Soest. En vervolgens ging ze naar het Baarns Lyceum. En ze was een uitmuntende leerlinge. Dat was voor meisjes niet gebruikelijk in die tijd. Nee, ze waren wel in de minderheid. Maar ik heb haar klas gezien. In ieder geval een lijst met leerlingen. Daar zaten wel meer meisjes op het Baarns Lyceum. Ze was een hele pintere leerling. Had op haar eindexamen een 10 voor Engels en voor aardrijkskunde. Zo. 9 voor geschiedenis en ook op andere vakken scoorde ze hoog. En haar vader was niet onbemiddeld, Miep was heel slim. Dus ze kon gaan studeren. Ook nog? Ja, aan de Universiteit in Utrecht ging ze sociale geografie studeren. En dat was destijds een opleiding waar je werd klaargestoomd om als leraar of lerares in haar geval aardrijkskunde aan het werk te gaan. Oké, en toen? Ja, ze had ik schrijf het ook in mijn boek, ze had een glansrijke toekomst voor zich liggen tot de oorlog uitbrak. Het universitaire leven kwam al vrij snel stil te liggen. En op een gegeven moment ging in eind 42 ook de Universiteit Utrecht dicht. En Miep kwam weer thuis te zitten bij haar vader en stiefmoeder. Niets meer van het wilde studentenleven in Utrecht. Of wild, dat weet ik eigenlijk niet hoe wild het toen was. Maar het was vast iets bruisender dan in Soest. Een klein dorpje destijds. Miep zat weer thuis. We hebben het dan over begin 43. Maar toen raakte ze toch op enig moment betrokken bij het verzet. Zeker. In 43, voorjaar 43, komt ze Miep Kwelle tegen. Een oude vriendin van school. Miep en Miep. Miep en Miep. Heel verwarrend als je een boek schrijft waarin beide namen voorkomen. Maar in dit geval dus Miep Kwelle komt ze tegen. En Miep Kwelle die vraagt haar of ze niet eens wat courierswerk wil doen. Illegale krantjes rondbrengen. Briefjes met boodschappen naar adressen brengen. Nou ja, Miep zit thuis, ziet verder geen gevaar. En die denkt, nou, dat kan ik best eens gaan doen. Zo rolt ze als het ware in het verzet. Oké. Nou ja, dat hele verhaal kan ik nog volgen. Hè? Jong meisje, studerend, beetje spannend, beetje verzet. Maar dan komt ze toch op enig moment in één keer aan de andere kant te staan. Hoe is dat dan gebeurd? Nou, als koerierster had Miep ook de taak om een groep jonge mannen te bezoeken die een onderduikershol hadden gemaakt in Lage Vuurse. Een kilometer of 15 hier vandaan. In het bos hadden ze half ondergronds een schuilhut gemaakt. Miep ging er geregeld naartoe. Vond ze ook wel leuk. Jongens net iets ouder dan zij was. Op een gegeven moment ging ze er eind december 43 ging ze er ook weer naartoe. En toen was vlak voor dat bos ligt een klooster. En daar hadden de Duitsers een inval gedaan. Die hadden gehoord dat daar onderduikers zaten. Er was een wachtpost opgesteld op de weg naar het onderduikershol. Miep wordt aangehouden en in haar tas, fietstassen, zit een aantal illegale krantjes, een aantal boodschappen. Ja. Dusdanig belastend dat de Duitsers besluiten haar mee te nemen en over te dragen aan de Sicherheitsdienst, de Sicherheitspolizei in Amsterdam. Ja, en toen? Ja, dan begint het. Het spel is dan op de wagen. Want bij de SD loopt een man rond, Herbert Ulslegel. En die ziet wel wat in Miep. In de zin van, die kan die goed gebruiken om meer informatie over het verzet te krijgen. Hij neemt haar onder haar hoede. Zij wordt een soort, ze wordt een vertrouwensvrouw van hem, informante. Ja. En via Miep weet Ulslegel allerlei informatie te ontfutselen. En als Miep op een gegeven moment uitgepraat is, besluit Ulslekel uit een ander vaatje te tappen. En zowel haar stiefmoeder als haar vader wordt enige tijd opgesloten. Met als doel, in ieder geval zo heb ik dat gereconstrueerd, dat Miep verder aan de slag gaat als verraadster. Ja, en dat doet ze. Hè? En ze krijgt uiteindelijk de bijnaam Koerierster des Doods. Want Miep, ja, die werd ja, al dan niet gedwongen, komen misschien zo nog op te spreken. Zij werd een vertrouweling voor de nazi's. Maar hoeveel mensen heeft ze nou verraden? Wat heeft ze allemaal gedaan? Ja, dat is een interessante vraag. Want toen ik aan mijn onderzoek begon, heb ik in meerdere boeken gelezen dat ze meer dan 200 mensen verraden zouden hebben. 200? 200. Oh, ja, ja. En dan moet je je voorstellen, dat is in een periode van ongeveer een jaar. Nou, als je dat omrekent, dat is bijna niet te doen. Moet ze echt dag en nacht werken. Om de dag heen, ja, precies. Precies, moet ze dag en nacht gewerkt hebben. Nou, wat heb ik gedaan in mijn boek? Ik heb zoveel mogelijk proberen af te strepen wie wel of niet in haar vangnet is terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op 39 mensen die ze of direct of indirect heeft verraden. En met indirect verraad bedoel ik dat ze bijvoorbeeld persoon A verraden heeft en persoon A heeft een briefje op zak met het adres van persoon B. Ja, en zo pak je die in de tweede lijn dan. Precies. En wie schuld is dat dan? Is het dan Miep Oranje haar schuld? Maar ja. Maar Richard, dat zijn nog steeds wel 39 mensen die waarschijnlijk de oorlog niet hebben overleefd. Zeker, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Hoor. Kijk, Miep heeft mensen verraden, 39 mensen verraden. Maar als historicus hecht ik wel aan om feit en fictie absoluut, van elkaar te scheiden. Maar Richard, op een gegeven moment is Miep die spoorloos verdwenen. Heb je tijdens jouw onderzoek nog ergens een spoor van haar kunnen vinden? Ja, ze verdwijnt in augustus, september 44. Als ze de LO-LKP heeft verraden, dan is het voor het verzet zonder klaar dat zij de verraadster is. Het spoor wat ik heb gevonden, dat voert tot aan de Duitse grens. Wat is het geval? Miep komt in dienst bij het Duitse Rode Kruis. Wordt ook keurig uitbetaald. En het bewijs daarvan ligt bij het NIOD, het Oorlogsinstituut in Amsterdam. Want er zijn loonbrieven? Ja, de salarissen die zijn keurig bewaard gebleven. Of ze ook daadwerkelijk het salaris heeft gehad, dat betwijfel ik. Want als adres van de plek waar het geld naartoe moet, dat is de SIPO SD in Amsterdam. Oké. Okay. Maar heet ze dan nog steeds Miep Oranje of was het inmiddels Miep Orange? Ja. We zullen het niet weten, want bij de Duitse grens loopt het spoor dood. Oké. Okay. Maar wat gek. Ik bedoel, want er zijn allerlei wilde verhalen. Hè? Dat ze zou toch met Britten zijn vertrokken, met Amerikanen of zo. Wat is er ooit geworden van Miep Oranje naar de oorlog? Nou, wat er gebeurde, naarmate ze langer zoek was, kwamen de meest wilde theorieën. Een van, en dat vond ik wel het meest frappante, dat was dat ze in 1945 in Nederland terug is gekomen en de gevangenis in Amsterdam is opgesloten. Vrij is gelaten en vervolgens met een Britse inlichtingenofficier, Wyndham Wright, een eenarmige officier. Hij had zijn arm verloren in de slag in Noord-Afrika, Britten tegen de Duitsers. Daar zou hij mee naar Kenia zijn gegaan en beide zouden daar zijn overleden. Ja, wat wil nou het geval? Wyndham Wright heeft bestaan, had één arm, was getrouwd met een Nederlandse vrouw, alleen niet met Miep Oranje. Oké. Dus dat loopt al in de prullenbak. Ja. Precies. Nou ja, en zo zijn er tal van verhalen. Er is in Finland gezocht. Zou ze in het noorden van Finland geweest zijn bij een bevolking die daar zocht naar goud? Was zij ook niet. Amerika, Canada. Noem een plek. Zij zouden geweest kunnen zijn, volgens de theorie. Maar wat er echt gebeurd is, je blijft in het ongewisse. Nou, kijk, ik weet het niet 100% zeker. En dat geef ik ook eerlijk toe in mijn boek. Maar het meest waarschijnlijke scenario vind ik dat zij in Duitsland omgekomen is aan het eind van de oorlog. Ik kan mij niet voorstellen dat je al die jaren gewoon niets meer van je laat horen. Haar vader heeft ook jaren naar haar gezocht. En dat je nooit meer iets vindt. Ja. Nee, nooit meer een signaal gehoord. Maar het zou kunnen. Ik gaf onlangs een lezing in Soest. Er kwam er nog een andere theorie ook naar voren. Er waren twee broers en die vermoeden dat ze na de oorlog teruggekomen is in Soest. Daar vermoord is en begraven is onder een gebouw of onder een parkeerplaats vlakbij een scoutinggebouw. God, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar, even Miep Oranje. Ik had die theorie heb ik ook nagelopen, geloof ik ook niet. Maar alles ik heb wel tegen die broers niks gevonden. Ik heb wel tegen die broers gezegd: mocht het zo zijn, bel mij. Heel goed. Dat het mysterie nog zou opgelost, dat zou het geweldig zijn. Goed, het is wel een goed verhaal. Historicus Richard Hoving, hartelijk dank. En jouw boek over Miep Oranje, dat vorig jaar verscheen, is nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel. Dank je wel. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Rob Metz, geboren in 1958 in Den Bosch, groeide op in Herkenbosch en Amersfoort. Studeerde aan het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. Was eerst raadslid en vervolgens wethouder namens de VVD in Apeldoorn. Houdt van zeezeilen en rondrijden op een landbouwvoertocht is een tuin. Gewoon een trekker noemen wij dat. Sinds 2013 is hij de burgervader van de gemeente Soest. Meneer Mets, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, ik ben uitgenodigd. Ja. Ja, we begonnen deze uitzending met een gesprek over windmolens en helikopters. Veel inwoners van Soesterberg die zeggen, geef ons die helikopters maar. Begrijpt u dat? Ja hoor, snap ik heel goed. Ja, u bent ook pro-helikopter? Nou ja, ik denk dat Defensie heel veel ruimte nodig heeft om te oefenen. Volgens mij is het internationaal zo ingewikkeld dat ik het een goed idee vind dat we ze die ruimte gunnen. Oké. Okay. Ja. Zat u vanmiddag ook de hele dag op de bank naar de Tour de France te kijken om een glimp op te vangen van Bart Lemmen? Nee. Nee? Nee, ik ben niet zo'n wielerliefhebber. Ja, sorry, ik heb ook zomaar fouten. Ja, ja, goed. Nou ja, het is maar weer het is een plaatsgenoot. Ik zou hem toch even in de gaten houden. Ja, ga ik nu wel doen overigens, want ik had er nog niet van gehoord. En ik denk, nou, de Tour is nog niet afgelopen. Dus ik ga dan toch... Het is een beetje politiek reces nu, dus... Oké, okay, oké. Okay. In 1979 werd er een UFO boven de vliegbasis gezien. Ziet u ze ook wel eens vliegen? Alleen als ik zwaar getafeld heb. Ja. Ja, ja, maar u hebt als burgemeester natuurlijk toegang tot top secret information over die UFO. We zijn hier Antrenou, zegt u eens eerlijk, hè? Toen in 1979, waren het de Russen of toch de aliens? Ik denk dat het een nog niet opgehelderd mysterie is. Ja, ja, politiek. Hebben we er niks aan. Ja. Straten die naar een vrouw zijn vernoemd zijn in uw gemeente zeer, zeer dun gezaaid. Redacteur Els Knapen hield een vurig pleidooi voor meer vrouwen op straat. Wanneer worden in uw gemeente de eerste straten vernoemd naar Mieke Aartsma en Marie Sure? Nou, ik vond de suggestie buitengewoon goed. Ik heb het ook gelijk tegen haar gezegd. En zodra die wijk gebouwd wordt, er is een straatnamencommissie, maar ik ga er absoluut input aan leveren. Ik vind het een super idee. We hadden bovendien als Soest een van de eerste vrouwelijke burgemeesters. Dus die mag wat mij betreft dan wel met stip op één. Meteen drie stuks noteren. Ja. Ja, of misschien is er nog een mooie windturbine die nog een naam kan gebruiken over een tijdje. Ja. Misschien. Goed, we laten u even een klein stukje van een liedje horen. Aan u, u moet de tekst afmaken. Mijn dorp is Soest, en daar is niks mee aan de hand. Soest, het mooie Soest. Mooiste plek van het land. Ja, ja, natuurlijk kent u het. Ja, uw eigen carnavalskraker. Ja, ja. Opgenomen met CC en de Hammies. Goed, burgemeester Rob Mets, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Zo is het. Dankjewel, burgemeester Rob Mets. Frank, wij komen aan het einde van deze uitzending in Soesterberg. In Soesterberg, en het is tevens ook even de laatste, want we gaan er even uit voor een zomervakantie. En nu naar huis schuren voor de EK-finale. Ja, dan gaan we nog heel snel, als heel snel zijn, gaan we erin. Ik denk dat Engeland gaat winnen. Ik hoop het. NPO Radio 1, podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van Eén Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter desom. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner.